जी भैया, भैया जो कल बात चल रही थी उसमें एक आध चीज में बस कंफर्मेशन लेना, एक तो ये बात है कि प्रेम मूल्य की बात चल रही थी भैया, एक तो ये जो मूल्य की बात हो रही ना वो पूरा ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं है एक ही चीज घूम फिर के वो वापस उसी में आ रही है बहुत। एक तो कह रहा है एक उपयोगिता ही मूल्य है, उस मूल्य का प्रकटन जो है वो इकाई के साथ अलग प्रकार से होता है, आप में उपयोगिता है समाधान के रूप में, फिर उसकी पहचान जिस प्रकार से हम करते जाते हैं वो उस प्रकार का वैल्यू के रूप में वो प्रकट होता है। तो भैया जो प्रेम मूल्य है बस ये कंफर्म करो, ऐसी ही बात हुई थी ना कि प्रेम मूल्य का तभी होगा जब व्यवस्था बन जाएगी। हाँ, प्रेम मूल्य से ही व्यवस्था बनेगी, प्रेम मूल्य से व्यवस्था बनेगी, मतलब बाबा जी प्रेम मूल्य का वो उनको वो था ना, ऐसे नहीं है कि व्यवस्था बनी तो ही प्रेम मूल्य, वो तो अनुसंधान विधि से हो रहा है ना, तो व्यवस्था विधि से तो शिक्षा होती है, तो अनुसंधान विधि से तो आदमी को है ना अस्तित्व सहज विधि से हो रहा है जो भी हुआ, तो प्रेम का प्रकटन में ही ये सब काम हो रहा है। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता को समझा गया, उसको बताया गया, वो सब एक प्रकार का अनन्यता के लिए काम हो रहा है, सारे मूल्य फिर इसी के लिए ही हो रहे हैं। हाँ, सारे मूल्य इसी के लिए, सही कह रहे हैं आप। तो प्रेम में ऐसा अलग क्या है भैया जो उसको इतना ये मूल्य को एकदम ही ऐसा दिया गया? क्या ऐसा क्या लेगा, मतलब यहाँ तो नहीं ले रहे हैं, जीव चेतना में ले रहे हैं प्रेम ज्यादा बड़ा। प्रेम का मतलब ये है कि पूर्णता में जीना, तो पूर्णताएं हैं, पूर्णता पूर्वक जीना ही प्रेम मूल्य है। ठीक है भैया। और भैया जो संबंधों की बात चली उसमें ऐसा पढ़ा ऐसे सुना है जो भी था कि अपेक्षाएं सब संबंधों में अपनी अपनी निहित है कुछ कुछ, तो ऐसा है सब में तो फिर वही घूम फिर की अपेक्षाएं है ना, पर अपने को उसमें पढ़ के ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें पर्टिकुलरली में ये अपेक्षा वो है, पर अपन ने इसको किया नहीं ना भैया शायद। किसको कि कौन कौन सी अपेक्षाएं निहित है बता दो। पर्टिकुलर 9-2-18 ये अपेक्षा, जैसे माता पिता को अपने बच्चों से कृतज्ञता प्रधान ऐसी अपेक्षा वो है, तो अपन इसको और थोड़ा सा वो कर सकते हैं भैया कि माता पिता और बच्चों में ही कृतज्ञता प्रधान की और इसमें कृतज्ञता क्या, और फिर भाई भाई में भाई बहन में क्या, तो एक हल्का सा मित्र मित्र में सम्मान प्रधान, पति पत्नी में तो सम्मान, ऐसे क्यों मतलब रिलेशन के हिसाब से बस हाँ वो जैसे जैसे उस रिलेशन में जो दायित्व है उन दायित्वों के निर्वाह के लिए चाहिए होता, जैसे माँ है और बच्चा है और वहां पर एक कोई अपेक्षा है, वो अपेक्षा माँ में और बच्चे में ऐसा नहीं, माँ और बच्चे भी उसमें जुड़े हुए हैं, वो दो दो रिलेशन में है, वह अपेक्षा अपने आप खड़ी हो रही है। एक बच्चा है और भूख से रो रहा है, वहां पर एक माँ खड़ी है या कोई भी खड़ा है, आप भी होंगे तो माँ ही होंगे, तो वहां पर एक अपेक्षा है, एवरी वन वहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, किसी को चोट लग जाएगी तो एक अपेक्षा हमारे मन में खड़ी होती है या नहीं होती है? है? होती है भैया, होती है। उसी को मूल्य कह रहे हैं कि भैया अब चोट लग गई तो ममता मूल्य निर्वाह होना चाहिए, अब कौन करे ये प्रश्न आ गया, अभी अपना पराया का डिग्री हमारे अंदर आ गया तो अपना होता दौड़ के करने जाते हैं, पराया होता तो नहीं करने जाते हैं, है ना। तो ये सभी संबंध में फिर अगेन यही बात है, सभी संबंध में है, सभी संबंध में एक निश्चित अपेक्षा है, अभी आप यहाँ बैठे हो तो एक अपेक्षा है, आप में है मेरे में ऐसा नहीं करें, वो दोनों में है और है ही वो अपेक्षा अस्तित्व में है, क्या यदि हम ऐसे बैठे हैं तो आप समझना चाहते हो हम समझाना चाहते हैं, ये अपेक्षित है, अब तो समझना समझाना अपेक्षित है, अब इस अपेक्षा का निर्वाह करने जाएंगे तो ये सर्टेन वैल्यूज की बात आएंगी। और पति पत्नी में क्या अपेक्षा, पति पत्नी में अपेक्षा है व्यवस्था के अर्थ में, है ना, परिवार मूलक व्यवस्था को चलाएं ये अपेक्षा है, उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान विश्वास की अपेक्षा है, व्यवस्था क्या थी, एक मन दो शरीर की अपेक्षा है, मतलब विचार की पूर्णता बनी रहे उसमें, दोनों एक जैसा सोच पाए, है ना, और ऐसा सोचकर वो व्यवस्था में भागीदार हो। और बच्चे के लिए, माँ के बच्चे के लिए, अब माँ और बच्चे मतलब एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा है कि उसका पोषण हो एक उम्र में, एक उम्र में संरक्षण हो, समझदार हो, एक उम्र में समझदारी के साथ स्किल सीखे, एक उम्र में वो इससे काम करे, ये अपेक्षित ही है। अभी आप यहाँ बैठे हो, जापान में 20 साल के बच्चे ने क्या टीवी देख के पढ़ा रहना चाहिए, आपको क्या लगता है, कोई जानते नहीं आप, फिर भी एक अपेक्षा है ना कि नहीं, 20 साल के लोगों को तो अच्छे से जीना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अपेक्षा है कि नहीं है? ये अस्तित्व में है ही, मानव का ख्याल आते से ही हमारे में खड़ी होती है। तो मानव क्योंकि परिवार समाज के बारे में हम ही सोचते हैं, तो हमारे में ये अपेक्षाएं खड़ी हो जाती हैं कैसा होना चाहिए। अब वो हो कैसे, उसकी योग्यता किसके पास है? तो जो अपेक्षाएं हैं उनकी योग्यता हमारे में आ जाए, इसके लिए अपन ये काम कर रहे हैं। तो अपेक्षाएं तो है ही भ्रमित मानव में भी, उसके अर्थ में योग्यता। ठीक है भैया। तो अलग अलग आप कहीं भी होंगे, बस में दो लोग जा रहे हैं, एक आदमी को बहुत प्यास लग रही है, एक के पास पानी, आपको कहानी यही सुनाते हैं, क्यों लाइट के पीछे क्यों करते रहते हो? अरे भाई इधर आओ, इधर इधर आ, यहाँ यहाँ इधर इधर तो आ। यहां से वहां जाके लाइट चूक करके वापस अंदर आने से क्या फायदा हुआ आपको? कल भी गया, परसों भी गया, इधर आओ, आओ तो सही, यहाँ बताओ तो सही मेरे को क्या उपलब्धि क्या होती है। इधर आओ, इधर आओ। अरे हिंदी समझता नहीं तुमको, जल्दी आओ। डर गए यहाँ पे, क्या क्या उपलब्धि हुआ आपको? हर दिन जाके यहां से जाकर वहां लाइट चुड़क करके वापिस आते हो, क्या उससे क्या मजा आता है आपको बताओ? हम सभी करते रहते हैं। प्रांजल भाई यहीं से सब लाइट जब जब जब जब करो, इसको मजा आएगा। देखो उनके पास बटन है, करके दिखाना, यहीं से कराते सब लाइट। क्या फायदा क्या है? आप जाते हो यहां से उठ के, वहां जाके लाइट बंद चालू करके वापिस आ जाते हो। अभी आपने किया ना ये काम, कल भी किया आपने, परसों भी, इन्हें भी किया, काहे करते हो यार? बताओ ना क्या चाहते हो? वहां लाइट लगी है, बताना जरा भाई प्रांजल भाई, जरा डिस्को लाइट कर देना, यहीं से कर दे करेंगे। देखो हम भी ऐसे ऐसे यहीं से करते रहेंगे, ऐसे ऐसे काहे को जाते हो इतना दूर, परेशान होते हो? क्या चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? हम लोग भी यहां यही समझ रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? हम चाहते कुछ हो, करते कुछ रहते हो, बताओ जरा, सोच के बताना मेरे को। बैठो जरा कुर्सी पे लेके जरा, और अभी सत्र खत्म होने के बाद बैठ के बताना मुझे, है ना, कि क्या चाह रहे तुम? जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ बैठो जरा, और ये क्लास खत्म होने के बाद बता के जाना। क्या कहा, तुम्हारा क्या नाम है, क्या हुआ? हाँ जी, क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है? सत्यम। और आपका? प्रतीक। तो सत्यम और प्रतीक दोनों मेरे को बता के जाना कि आखिर क्या है ये, क्या हो क्या रहे। जाओ अब बैठ जाओ चुपचाप, पूरी क्लास में बैठे रहना, जाओ। हिंदी नहीं समझता यार ये, मारवाड़ी बोलना पड़ेगा। बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप, ठीक है ना भैया? कल जो आपने योग और संयोग रखा वो काफी अच्छे से समझ आया, क्योंकि बहुत ही अलग और रहस्य वाला समझा हुआ था संयोग को और योग को, तो ये काफी अच्छे से खुला कि बेसिकली योग एक बहुत नियम के जैसे ही लगता है, कि जो अस्तित्व में सारे नियम है वही योग है, मतलब निश्चित है ही कि वो होंगे होंगे, उसमें अपन अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं या उसमें अपन अपना कैसे बना सकते हैं जिससे हम जागृति की ओर जाएं, जो हमारी पूर्णता की ओर बढ़े, वो संयोग होगा। तो इसमें जो आपने वो बोला ना कि मानव के क्या बोले थे, कि मानव के प्रयास से ही संयोग होते हैं, ये बहुत सही लगा कि अब मतलब इससे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ कि संयोग बेसिकली क्या होगा। मेरा संयोग मैं ही बनाऊंगी, मेरे हाथ पर ही है कि मैं कितनी पूर्णता के लिए जाती हूँ, उसमें मेरे को खुद ही संयोग बनाने पड़ेंगे। ऐसे बैठे बैठे कोई नियति क्रम में या नीति सहित विधि से कोई संयोग नहीं बनता। नीति विधि यही है, नीति का विधि इतना है कि योग है प्रकृति विधि से, संयोग मानव कृत विधि से। तो भैया इसमें पूछना, जो नियति सहित विधि बोलते हैं ये एग्जैक्टली क्या है? नियम सहित, नियति का मतलब नियम सहित गति, मतलब जो ये रहस्य वाला नीति सहज विधि है ये, तो अपन नॉर्मल नियति सहज विधि, नियति सहज, नियति का मतलब सारा कुछ अस्तित्व नियम पूर्वक गतित है। योग तो वो योग है और संयोग है, योग भी नियम है, मानव संयोग करेगा वो भी एक नियम है, तो योग संयोग विधि से काम चलेगा। जैसे कल योग जो बात होती है, योग सारे नेगेटिव सेंस में ज्यादा सुने हमने, कोई पॉजिटिव सेंस में भी? पॉजिटिव सेंस में है ही, आप पानी पीते हो पेट में चला जाता है, ये योग की बात है ना। पानी में वो पानी में कोई कलर घोलते हो घुल जाता है, योग की बात है। लोहे के साथ पानी नहीं घुलता है, वो भी योग की बात है। तो सब कुछ नियम है, वो सबके नियम पूर्व काम हो रहा है ऐसे नियम। और चूंकि सब साथ साथ है तो योग बना ही हुआ है। क्या योग बना हुआ है कि चूंकि साथ साथ है तो साथ साथ मिलने का, जुड़ने का, अनेक तरीके से मिलने का, अनेक तरीके से जुड़ने का, अलग होने का योग बना ही हुआ है ना। योग में देखेंगे तो मिलन, ऐक्य, ये सब भी परिभाषा मानव दर्शन पढ़ोगे। मिलन का मतलब मिले हैं लेकिन अलग अलग हैं, है ना। ऐक्य का मतलब है कि पानी में पानी की बूंद मिल गई तो मिल गई और एक हो गई, हवा हवा मिल गई, तो योग ही है सब वो, है ना। अब ये सारे योग को अपन ने पहचान लिया, संयोग बना लिया। जैसे सीमेंट का रेती के साथ योग है, सीमेंट रेती का एक योग है, उस योग को हमने पहचाना, संयोग बनाया, मानव का पुरुषार्थ लगाया तो बिल्डिंग बना लिया हमने, ठीक। तो हम सब सुखी दुखी जो हो रहे हैं वो अपने संयोग बन पाने के कारण या नहीं बन पाने के कारण हो रहा है। तो सारा जो हो रहा है वो किसी नियम से, नियम से घटना को, दुर्घटना की हम पहचान पा रहे हैं, और संयोग विधि से सुख दुख को हम पहचान पा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत बढ़िया से, कि जो भी घटनाएं हो रही हो किसी नियम से घट रही हैं, और हम सब सुखी दुखी होते हैं, घटना से सुखी दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। हम सब अपने मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, इनसे सुखी दुखी होते हैं। तो कर्म का फल है सुख दुख, और प्रकृति में जो नियम है उसका फलन है जुड़ना, घटना, टूटना, ये सब जो भी है ये होता रहता है, ये सब नियम पूर्वक हो रहा है, उसका नाम योग। कर्म का फल केवल सुख दुख, कर्म का फल केवल मानव के कर्म का फल क्या, सुख या दुख। बाकी सब योग संयोग। भाई ईंट को आपने सीमेंट से जोड़ दिया तो आप अभी अपन क्या सुखी दुखी हुए इसमें। ईंट सीमेंट रहती गिट्टी के साथ जुड़ जाती है, उसका योग बना हुआ है, तो वो योग हमने बना दिया, दीवार खड़ी होगी, उससे हम क्या सुखी दुखी हुए। लेकिन हमने जो मानसिक कर्म किया कि आखिर हम क्या चाहते हैं ये सब कमरा बना के, और उसमें क्या निकल के आएगा, ये जो हमारे अंदर जो मानसिकता में जो भी इच्छा से विचार तुलन जो करे, इसके फलन में सुखी दुखी होते रहते हैं। हाँ हाँ, अब उसका सदुपयोग हुआ तो हमारा मानसिक कर्म पूरा हुआ तो सुखी हो गए, दुरुपयोग हुआ तो भैया बता रहे हैं सही बात है दुखी हो गए। तो हम अपने सदुपयोग के कार्यक्रम से, जैसे वहां से बिल्डिंग तोड़ के यहां बना दिया, अभी देखो, अब ऐसे देखा जाए तो पागल बनी, एक वहां बड़ी छोटी बिल्डिंग बनी हुई थी उसको तोड़ ताड़ के हमने यहां बना दी, उधर बनी हुई थी ना एक लंबी छोटी। तो अब चलता रहता है, तो ये बनती रहती, बिगड़ती रहती, टूटती रहती, हम थोड़ी कुछ कर रहे होते हैं, तो सब इसका योग संयोग है, बना ही हुआ है ईंट वींट का। हम किसी सदुपयोग के कारण मतलब संयोग बनाते हैं, संयोग का मतलब ये पूर्णता के अर्थ में अब इन सारे योग को हम मिलाते हैं और संयोग नाम की चीज बनाते, संपूर्णता के अर्थ में योग, उससे जो हमारा सदुपयोग दुरुपयोग की जो बात है वो हो जाती है। सदुपयोग हो गया तो सुखी हो गए, कहाँ हो गया सदुपयोग, पुनः हम ही मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकन कहाँ हो रहा है, पुनः मानसिकता में हो रहा है। तो मानसिकता में जीवन में उसका मूल्यांकन हो रहा है, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो ठीक लगा तो सुखी होते हैं, मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। संयोग, संयोग की बात कर रहे हैं, संयोग का मतलब हो गया योग को पूर्णता के लिए नियोजित करना, और सदुपयोग मतलब उसमें चीजों को राइट यूटिलाइज करना, सदुपयोग करना। जैसे अभी अपन क्या किए, भाई गाय है ना घास खाती थी, घास प्रकृति में उगती थी, ठीक, गाय के पास दूध था ही, बच्चा वो पैदा करती थी, गोबर, तो अपन ने एक संयोग बना दिया, अध्ययन करके योग का अध्ययन किया, तो मानव ने क्या किया, एक संयोग बनाया, गाय लाया, घास लाया, है ना, गोबर आया तो तगाड़ी लाया, फावड़ा लाया, दूध आया तो बाल्टी लाया, बच्चा आया तो ये करा वो करा, ये जितने योग हैं उन योग का प्रकृति में योग है उसका अध्ययन किया, और उसको अपने अपने यहां पर एक जुगाड़ बिठाया, जुगाड़ संयोग बना लिया, काय के लिए कि भाई हम एक पूर्णता तक पहुंचना चाहते हैं, क्या मानव रहेगा, आवश्यकता रहेगी, कृषि करेगा, उत्पादन करेगा, ये सब करेगा, तो योग को यूटिलाइज कर लिया, संयोग बना लिया। संयोग बन गया तो बढ़िया हो गया। अब दुर्योग भी बना सकते हैं हम। दुयोग, दुयोग क्या हो गया, उठपटांग करने लगे हम, गाय के साथ कुछ कर दिया, घास के साथ कुछ कर दिया, तो हमने वो योग को नहीं समझा तो क्या कर दिया, संयोग नहीं बना पाए, दुयोग बना लिए, हम परेशान हो गए। ठीक है ना ये बात? हाँ, योग प्राकृतिक विधि से। हाँ, मानव के प्रकृति का अध्ययन करने से संयोग, प्रकृति का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया, अपनी चाहना का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया तो दुयोग, दुयोग हो गया तो दुर्योधन हो गया अपन। क्या हमने उसको अपनी चाहत से जोड़ा नहीं, सदुपयोग करा नहीं तो दुयोग हो गया, धरती हमने बर्बाद कर दिया। धरती में तो योग बना ही हुआ है, आबादी का बर्बादी का, हाँ बना हुआ ना, घटना दुर्घटना बनी हुई है। अभी मानव का जो कंट्रीब्यूशन किधर होना चाहिए उसको मनुष्य को तय करना है। ये सही हो गया, उठपटांग करेगा तो नहीं होगा। हाँ तो है ही ना योग, बताया ट्रक चढ़ सकता है आपके पास, योग बना हुआ है, सांप काट ही सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो मानव का योगदान संयोग में है, मानव का योगदान। अब उस वो जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में उसको समझना, मानव सबसे विकसित इकाई है, उसको समझ के अभी वो ये कर सकता है कि उसको अपनी अपने अर्थ में अखंडता के लिए, सार्वभौमता के लिए हम कैसे इसका सदुपयोग कर लें, इसका नाम संयोग। क्या दिक्कत हो गया इसमें, कोई दिक्कत? ये बैठता है, संयोग से शादी करेंगे, ठीक बात। संयोग मतलब हमारे हमारे पुरुषार्थ, मानव पुरुषार्थ से संयोग, प्रकृति नियम से योग। योग में क्या बना हुआ है, जुड़ना टूटना ये सब, जीना मरना सब ये योग में बना ही हुआ है। एक साथ सब चीजें रह रही ना, जैसे अब एसिड भी रह रहा है और आप भी रह रहे हो, सांप भी रह रहा है आप भी रह रहे हो, कांटा भी है आप भी हो, तो आप फूल भी है और आप भी हो, पत्ती और आप भी हो, है ना। इसीलिए तो दुख होता है, आदमी समझा नहीं तब दुख होता है। एक तो ये समझ में नहीं आया कि ये सब प्रकृति नियम से हो रहा है, हम अपने लिए जीने की डिजाइन को ठीक से बनाते रहते हैं तो उससे बचे रहते हैं, उसके बाद भी ये होते रहते हैं। तो अगर हमारे लक्ष्य की हम सफलता को कर ले हुए, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, तो इन सारी दुर्घटनाओं में से दुखी होना काम बंद हो गया। अभी दुर्घटना नहीं, घटना हो गई। भाई आपके साथ ऐसे हुआ है कभी कि आपने देखा हो आपके साथ शरीर में हो रहा हो? और रसायन में हम लोग कहते हैं यौगिक क्रिया से। हाँ, यौगिक क्रिया एक अलग चीज है। योगिक क्रिया में योग से क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया भी योग से हो रही है, भौतिक क्रिया भी योग से हो रही है, लेकिन जब योगिक क्रिया घटित हो गई तो वो एक अलग है, अभी हम बात कर लेंगे उस पर, है ना। एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया, वो योगिक क्रिया है। हाँ जी, क्या करें? तो भैया आपने अपने साथ देखा है कभी कोई दुर्घटना हुई? अरे होती रहती दुर्घटना, अभी कभी कुछ हो गया, कभी मशीन खराब हो गई, कभी कुछ टकरा गया, कभी किसी को चोट लग गई। नहीं, आपके पर्सनल, आपके शरीर में आपको कभी हुआ और आपने देखा हो कि सच में जीवन अगर ज्यादा प्रभावित है तो आपको दर्द, उसी आपने दूसरे इंसान में देखा हो, दूसरे मानव में, कि उसको उत्ता हो रहा है और मेरे में, मतलब आपने ऐसा? जैसे हमारे सामने बाबा जी का शरीर शांत हुआ तो हमको तो कोई दुख नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं हुआ, है ना। तो हम देख रहे थे क्यों दुख नहीं हुआ भाई, क्या हम संवेदनहीन हो गए, क्या हो गया, मतलब ये तो देखना पड़ेगा। तो हम देखने गए तो कोई दुखी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। तो ये बताया कि जो जो भी एक जीने का मतलब सदुपयोग होना चाहिए वो हो चुका बाबा जी की शरीर यात्रा का, इसलिए अपने को कोई दुख उसका होता नहीं है, है ना। बाकी ये तो योग से होने वाली घटना है ही, जन्म मरण एक घटना है भाई। इसका दुख तब होता है जब हमारे को जिंदगी की सफलता का मतलब क्या है पता नहीं चलता, या हम सफल नहीं हो पाते हैं तो दुखी रहते हैं। एक आदमी हमारे सामने ही सफलतापूर्वक जिया, सब बढ़िया बढ़िया काम किया, तो अब काय को दुखी होने वाले आप? हाँ, लेकिन एक आदमी सफलतापूर्वक जिया और सब बातें तो किया लेकिन अपनी समझ में नहीं आया, तो अपन तो फिर दुखी होंगे होंगे। तो हम सब अपने किसी अयोग्यता से दुखी होते हैं, है ना, ना कि घटना से दुखी होते हैं। अभी कैसा है, बड़े से बड़ा उदाहरण ले लो तो पता चलेगा। भ्रमित स्थिति में जो भ्रम में क्या हो रहा है, पैदा हुआ है ना, यहां चार्ट बनाते हैं। तो भ्रमित आदमी पैदा होगा, भ्रमित आदमी जिएगा, भ्रमित आदमी मरेगा। जागृत मानव पैदा होगा तो जागृत आदमी जिएगा, तो जागृत मानव कभी मरेगा नहीं क्या? ऐसा तो होता नहीं, होता नहीं है भाई। शरीर किसी रासायनिक क्रिया से, योग से चलता है, रासायनिक तत्वों का योग है ना, उससे चलता रहता है। वो योग कभी काम करता है, आगे चल के वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन एक प्रकार का फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी है, वो योग है। तो भ्रमित मानव में क्या होता है, पैदा होता है तो लोग सुखी होते हैं, वो भी अपने यहां पैदा हो तो, पड़ोसी के यहां पैदा हो तो, पड़ोसी के पैदा हो तो जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं? अरे क्या दीदी, एक वो आता है पॉपुलेशन क्लॉक, अरे सब पड़ोसी थे बेचारे, पॉपुलेशन क्लॉक कई बार चला के देखो तो रहता है यार इतने पैदा होने की जरूरत थी क्या इसकी। तो अपने घर में पैदा हो गए तो सुखी, और दूसरे घर में पैदा हो गए जनसंख्या बढ़ रही है। भ्रमित मानव कह रहे, आपके नहीं कह रहे। अरे दीदी कहाँ, क्या आप कहाँ चली जाती। जागृत मानव के यहां भी पैदा हो गया तो सुखी, तो यहां तो कॉमन है दोनों, यहां पे कॉमन। और भ्रमित आदमी को जीना नहीं आया तो वो क्या करता है, जीने में संघर्ष करता है। जीने में जब संघर्ष होता है तो मृत्यु में रोना होता है, मृत्यु दुखद होती है। बोलिए सर, बोलिए तेन साहब, बोलिए। भ्रमित आदमी पैदा हुआ सुखी है ना, जीने में जीना समझ में नहीं आया तो संघर्ष, और मृत्यु में क्या हो गया। अभी जागृत मानव को जीने में अपनी उपयोगिता समझ में आई तो उपयोगिता पूर्वक जिया, पूरकता का निवार हुआ, तो जो मृत्यु है वो भी सुखद। क्या हो गया शुभांगी दीदी, इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? है ठीक है ना ये। अब इसमें क्या हो गया, प्रकृति प्रकृति दोनों जगह पे एक जैसा काम कर रही है या इसके लिए कुछ बदल जा रही है, और इसके लिए द्वेष है प्रकृति में। तो ये प्राकृतिक विधि से नहीं हो रहा है। पैदा होने तक भ्रमित मानव क्या कर रहा है, पैदा होना उसका प्राकृतिक है ना, ये प्राकृतिक है, इसका भी प्राकृतिक है। आगे क्या हो गया, इसका जीना अप्राकृतिक हो गया है, यह अप्राकृतिक हो गया है, इसके कारण ये हो गया है। यहां पर क्या हो गया कि ये भी प्राकृतिक हो गया है, इस प्रकार से ये सुखद हो गया। तो जागृति का मतलब है कि पैदा होना सुखी हो गया, ठीक, और जीने में अपनी उपयोगिता के लिए अपन काम कर पाए, पूरकता को प्रमाणित किए, तो उससे जो मृत्यु है वो सुखद हो गया। तो बाकी सब क्रियाएं तो वैसे चल रही है प्रकृति में, बदल थोड़ी गई इसके लिए। तो ये क्या हो गया, ये संयोग बन गया है। जागृति क्या है, एक संयोग है। जागृति संयोग विधि से, पैदा होना एक योग विधि से। यहां तक सब जो है वो है ना योग है, उसके ये दो जगह पर संयोग की बात। तो शिक्षा और व्यवस्था विधि से संयोग बनता है, एजुकेशन और व्यवस्था से अपन संयोग बनाते हैं। ठीक है ये बात। तो काम काय पे करेंगे, प्रकृति का अध्ययन किया और अपने लिए हमारे सबके लिए क्या सुखद होगा, हमारी अपनी जो चाहना है न्याय की जीने की, व्यवस्था में जीने की, संबंध पूर्वक जीने की, समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, अब उन सभी चीजों को बैठ के ठीक से समझा जा सकता है और इस योग में से चीजों को चयन करेंगे। अपन टाइगर लाके थोड़ी पाल रहे दूध निकालने के लिए, है ना, क्या पता टाइगर टाइग्रेस का दूध भी अच्छा रहता हो, लेकिन अपन गाय लेके आए, है ना, क्यों भाई, है ना, उस अभी शेर शेरने के साथ योग अलग बना हुआ अपना, जितने गौशाला में गए एक आध कम हो गया है रोज, है ना, तो ये तो अपने लिए स्वीकार नहीं है। गौशाला तो बोलेंगे नहीं, कुछ और बोलना पड़ेगा, शेरशाला तो शेरशाला तो नहीं करी अपने, है ना। तो आदमी क्या कर रहा है, ये सब कुछ है प्रकृति में, जो है उसका सबका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रकृति में जो भी है, सांप अपनी जगह, भैया हमारे घर में मत रहे यार, तू बाहर निकले, है ना, तो सांप अपनी जगह रहे भाई, हमारे घर में क्यों रहना चाहिए उसने। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, घर कपड़ा लत्ता भाषा विज्ञान जो भी हम कर रहे हैं वो सब में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम योग को अध्ययन करते हुए संयोग को ठीक ठीक पहचान बना पाते हैं, उसको पहचानते हैं, योग को पहचानते हैं, संयोग को बनाते हैं। क्या दिक्कत हो गया इसमें, अब शरीर में कष्ट आया तो क्या हो गया, शरीर में कष्ट क्या चीज है, शरीर में कष्ट है तो जागृत मानव को पता है कि ये तो नियम से हो रहा है ना। अब जब आदमी नियम पूर्वक ही जीता है, कोई चीज नियम से होने से उसको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो कल हमने समझा था, उसको बहुत अच्छे से समझ लो कि घटनाएं जो हैं, घटना सब योग विधि से है। अब उसको दुखद सुखद हम नहीं कह सकते, घटना सब योग विधि से है, ये समझ में आ गया, ये प्राकृतिक नियम से हो रहा है। सुखी दुखी जो होना है वो घटना से नहीं हो रहा है, सुखी दुखी जो है वो संयोग से है, और ये प्राकृतिक नियम का अध्ययन करते हुए, है ना, मानसिक कर्म जिसकी हमने बात की थी, कर्म का फल है, मानसिक कर्म कायिक कर्म वाचिक कर्म का फल है। तो सुखी दुखी होना हमारे कर्म के फल से जुड़ा हुआ है, कर्म फल सुखी दुखी है, ये घटना नहीं है। तो कोई कर्म फल घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो हमने जोड़ रखा ना ये गड़बड़ है कि बाबा जी की टांग टूट गई, देखो अब हुआ, अब बताओ ये कौन से कर्म का फल मिला। तो सारा वो जो है वो प्राकृतिक नियम से घटना योग विधि से घट रही है। सुखी दुखी होना वो कर्म फल का खेल है, हमारे कर्म का फल का खेल इतना ही है। तो हम कैसी मौत मरेंगे, ये कोई हमारी जागृति का प्रमाण नहीं है कि हम काय से मरेंगे, हंसते हंसते मर गए जी, या हमको कोई दिक्कत होकर मरेंगे शरीर में, इससे कुछ तय नहीं हो रहा है ना। क्योंकि हमारा सुखी दुखी होना हमारे कर्म फल का काम है, और कर्म फल में सबसे बड़ा कर्म है मानसिक कर्म है, ये समझ में आ रहा है। तो ये सदा सदा के लिए अपने में इसको बिठा लीजिए। तो मानसिक कर्म के फल में सुखी दुखी होते हैं, ना कि उससे घटनाएं बदलती हैं। आप सुखी हो जाओगे तो क्या प्रकृति अपना नियम बदल देगी, है ना, नहीं बदल सकती ना, प्रकृति नियम थोड़ी बदलेगी भाई। शरीर में यदि हड्डी कमजोर हो गई है तो वो हड्डी कमजोर हुई किसी नियम से हुई है, हमारे को नियम का ध्यान रहता है, एक समय तक हम नियम को ध्यान में रख के संयोग बना के रखते हैं, कैल्शियम सप्लाई करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, उसके बाद भी हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ कितना होता है, उसके बाद क्या होगा, टूटेगी कोई दिन, तो हड्डी टूट गई इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को कोई कर्म दंड का फल मिल गया। कर्म का मतलब ये होता है इच्छा के लिए तुलन और विश्लेषण करना, इसका नाम है कर्म, ये मिनिमम कर्म है मानसिक कर्म। उसका फल क्या है, उसका फल घटनाओं दुर्घटनाओं को प्रभावित नहीं करेगा, उसका फल केवल क्या करेगा, सुखी करेगा, सुखी होगा या दुखी होगा आदमी। हाँ बता रहे ना, मानसिक कर्म का फल बताया था, इच्छा के लिए किसी इच्छा के लिए विचार एवं चयन की प्रक्रिया से प्रेरित होकर कार्यकलाप कर्म है। इच्छा किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना, तुलन विश्लेषण चयन जो भी क्रिया हम करते हैं उसके आधार पर जो भी क्रियाकलाप होता है उसका नाम है कर्म। आपने कुछ सोच लिया उसका मतलब कर्म नहीं हो गया वो, है ना। आपको सपना आ गया कि आप प्रधानमंत्री बने, सुबह सपने में आया, जो भी कार्यकलाप किया, प्रेरित होकर किया गया कार्यकलाप, मानसिक हो, वाचिक हो, कायिक हो, कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो, अलाइन होगा तो सुखी, हाँ दुखी, उससे आप घटनाओं को प्रभावित नहीं करते रहे हो, नहीं हो रही है ना। घटना वैसे ही भी प्राकृतिक नियम से घट रही है। अब हम क्या कर देते हैं, उस नियम को समझकर अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा बना लेते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग बना लिया, हड्डी कमजोर हो रही थी तो कहीं भी टांग टूट सकती थी, तो उससे अच्छा हुआ कैल्शियम वैल्शियम खिला खुलू के थोड़े दिन उसको ठीक कर लिया। वो संयम की बात तो करते रहना चाहिए। उसके बाद भी घटनाएं तो घटेंगे नियम से ही ना, क्योंकि अब शरीर तो एक रासायनिक भौतिक क्रिया है। हाँ, रासायनिक भौतिक क्रिया है शरीर, तो शरीर रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, तो वो रासायनिक क्रिया में रचना विरचना होने वाली है। आप उसको कितना भी कर लोगे तो आप इस थोड़ी कि आप जागृत हो गए 200 साल चला लगे, है ना, वो होने वाला है रचना विरचना, उसमें थोड़ी चलेगा। तो वो घटनाएं सब क्या हो रहा है, प्राकृतिक विधि से हो रही है। शुभ घटना यदि हम कह रहे हैं तो हमारे प्रयास से हो रही है, और दुर्घटना मतलब ये हुआ कि हम समझ नहीं पा रहे, दुर्घटना हुई। ये बात समझ में आ गई। तो सारा घटना आपके कर्मफल से नहीं है, बल्कि घटना का मूल्यांकन से आप कर्मफल तक जाते हो। इस प्रकार से अगर बनेंगे तो फार्मूला क्या बनता है, जीने का फार्मूला कैसा बना। ये बहुत सुंदर फार्मूला बना, समीक्षा से आगे बढ़ने की गति, समीक्षा से अग्रिम विकास की तैयारी, समीक्षा क्या है, अग्रिम विकास के लिए हम तैयार होते हैं, लक्ष्य पूर्वक जीते हैं, और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। समीक्षा से अग्रिम विकास की तैयारी, लक्ष्य पूर्वक जीते हैं, और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। सारे कुछ मूल्यांकन, वो भी एक मूल्यांकन है, पूरा जो कुछ हो रहा है उसका भी मूल्यांकन करते हैं। हाँ, एवेल्यूशन करते ही हैं, अपना भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, वो सम्मान के बाद बनी। लेकिन जैसे हम एक कार्यक्रम का भी करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, अभी कितनी दूर पहुंचे, क्या दूरी बची है, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये भी सब मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब भी मूल्यांकन करते हैं तो जो उसमें जो मूल्यांकन का मतलब उसमें जो रह गया अधूरा उसकी बात नहीं करते हैं, मूल्यांकन में क्या पा गए हैं उसकी बात करते हैं। हम 100 के लिए चले थे, अभी 20 हम पाए हैं, तो 20 को ठीक ठीक पहचानते हैं तो सुखी होते हैं। 80 हमारा लक्ष्य बनता है ना। 20 को हम ठीक ठीक पहचान गए कि हाँ 20 तो हो गया भाई, तो 100 के लिए चले थे 15 से या 10 से, तो 20 तक पहुंच गए, तो ये काम हो गया, उससे हम सुखी होते हैं। जो बच गया उसके लिए लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, लक्ष्य पूर्वक अब जीते हैं, और वो पिछली बार 20 से या 10 से हम 100 के लिए चले थे तो 20 तक ही क्यों पहुंचे भाई, तो उसमें क्या चीज कमी रह गई, क्या और होना चाहिए था, उसकी ठीक ठीक समीक्षा करते हैं तो आगे विकास होता है हमारा। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल बना हमारा कुल बात का। ये बात समझ में आई। हम जो भी लक्ष्य बना के चले उस लक्ष्य के आधार पर, ये बात समझ में आया। देखो इसको ठीक से, अरे ओवरऑल जीने के बारे में बता रहे भाई, कि जैसे मान लीजिए हम यहां थे, मान लो ये 10 है, ओके, तो हम चले 100 के लिए थे, है ना, हम 10 होकर 100 के लिए चले तो हम 20 पे पहुंचे, तो ये जो 20 है ये उपलब्धि है, ये 80 नहीं हुआ, ये उपलब्धि नहीं है। तो 20 क्या है, हमेशा ये उपलब्धि है, सार ये सकारात्मक भाग में है ये। तो मूल्यांकन सकारात्मकता का होता है, अधूरे का नहीं होता है। जितना हो गया उसका मूल्यांकन होता है कि 10 से 20 हो गए, क्या क्या चीजें में सफल हो गए उसको हम पहचान जाते हैं, तो हमारे में सुखी होते हैं हम। अभी सुखी होने के बाद ही अब हम लक्ष्य पर पहचान पाते हैं कि ये 20 से अभी हमको कहां पहुंचना है, 30 होना है, 100 के लिए काम कर रहे हैं, तो अब 30 का लक्ष्य बनाते हैं, है ना। अब फिर समीक्षा भी करते हैं कि पिछली बार भी तो ऐसे किए थे कि 10 से जब चले थे तब भी तो आगे के लिए सोचे थे, फिर क्यों रह गए, तो क्या कमी हो गई। तो उसमें चेतना के विकास का मतलब यही हुआ, अग्रिम विकास हुआ कि हम सोचते हैं आखिर में क्या चीज हमसे चूक हो गई, तो पिछली बार क्यों नहीं हो पाया, तो उसको बिठाते हैं। इस विधि से चलते रहते हैं, इसमें कोई दुखी होने का कार्यक्रम ही नहीं है। दुखी कैसे होते हैं, एक तो हमको पता ही नहीं कि ये 100 क्या चीज है या 10 क्या चीज है, वो सम्मान की बात, वो हमको पता ही नहीं तो कुछ भी माने रहते हैं, एक तो वो बात। या फिर ये है कि ये 80 को रोते रहते हैं, ये जो 80 है ये तो हुआ ही नहीं जी, ये तो हुआ ही नहीं जी, तो ये हमारी ऊर्जा कम कर देता है। क्या हो गया वो देखो पहले, तो जो हो गया है वो उपलब्धि है, और अब जो उसके आधार पर लक्ष्य बनेगा, और पीछे जो भी हम किए थे उसमें से सफल होने में क्या कमी रह गई थी उसको और अच्छे से समझेंगे, उसके आधार पर अब आगे का लक्ष्य बनेगा, समीक्षा हो जाएगी, है ना। तो तीन प्रिंसिपल बनता है जीने के लिए, हर मोमेंट पे अब तक जो कुछ हुआ उसमें से क्या सार बना, क्या पकड़ में आया, वो हमारी उपलब्धि हो गई, उसका मूल्यांकन करोगे तो सुखी रहोगे, यदि उसका मूल्यांकन नहीं कर पाओगे तो दुखी रहोगे, है ना। और उसकी ताकत से ही अब आप आगे का लक्ष्य बना पाओगे, क्योंकि आपके पास कुल ताकत सुखी है, यदि आप सुखी नहीं हो पाते हो तो आपके लिए आगे बढ़ने का कोई ताकत ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है, आशा की जगह निराशा हो जाएगा, ठीक है ना। बात भैया, इसमें समाधान कितने परसेंट पे है, समाधान समृद्धि? अभी पूरा ही समाधान हो गया ना, ये 100% समाधान समृद्धि 100% पे जाके है या जागृति? अरे ये तो इसी समय पे 100, अभी इसी जगह समाधान हुआ या नहीं हुआ? नहीं भैया, अभी इस क्षण पे भैया ये तो समझ में आ रही बात। अभी क्या है, जब परिचय शिविर में आए हम, तो जो गैप दिखाई दिया जीवन में वो ये दिखाई दिया कि समाधान पूरी तरह से नहीं है, ठीक बात, और समृद्धि होते हुए भी समृद्धि का भाव नहीं है, ठीक है, में सब चीज की भरपार है फिर भी वो समृद्धि का भाव नहीं है, ये दो बात पकड़ में आई जी। अब उस बात को समृद्धि समाधान को तलाश करते करते हम पिड़वई में आ गए, और यह एक बड़ी पिक्चर एक सामने आ गई, और बड़ी पिक्चर क्या सामने आ गई, तब तो हमें लग रहा था कि वहीं रहते हुए शायद हम कुछ कर लेंगे और समाधानित हो जाएंगे और जीवन की जो कमी है थोड़ी सी उसको ठीक कर लेंगे। तो अभी यहां कर एकदम एक बहुत शिफ्ट है, एकदम 360 डिग्री का, कि एक व्यवस्था में रहकर ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए पिछला जितना भी है उसको जीरो करना है। एक बड़ी बात यहां हुई है कि मतलब अभी तक थोड़ी हजम हो रही है धीरे धीरे करके, हाजमोला रोज ले रहा हूं मैं उसके लिए, तो हजम होने में टाइम लग रहा है, कि पूरा जो जितना भी अब तक का किया है उसको सबको नील करना है। काफी तो कर ही दिया है आपने, थोड़ा बहुत बचा है वो भी लग रहा है उसको करना है। तो कल जो बात हुई है कि प्रेम के लेवल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप आपने दिया, जो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि आगे मुझे क्या करना है, कि परिवार में लक्ष्य की समानता के लिए काम करना है। अभी जो होमवर्क दिखाई दे रहा है जो एक साल में पूरा हो सकता है उसमें 2 साल लग जाए, हो सकता है 6 महीने में भी वो काम हो जाए, ठीक है ठीक है। तो लक्ष्य की समानता पे हमें पहुंचना है, फिर अपेक्षाओं में हमें तय करना है आपस में बैठ के परिवार के बीच में, फिर योजना बनानी है कि कैसे हमें शिफ्ट करना है, मतलब जीने के जो डिजाइन में अभी जो फॉल्टी डिजाइन है उसमें जीने के एक नए डिजाइन में कैसे हमें अपने परिवार को फिट करना है, उसके लिए कार्यक्रम, भागीदारी और फल परिणाम, और फल परिणाम की समीक्षा का ये तरीका आप बता रहे हो, ये कुल इतना बात है। बढ़िया। तो अब इसमें जो मेरा प्रश्न ये है, मैं जैसे आज भी कुछ परिवारों से मिला, तो अभी तक तो जैसे 20 दिन में कई बार ये बात आई, अनुभव की बात, कभी जागृति की बात आई, फिर एक बात जो शुरू में आई थी सबसे पहले कि समाधान बराबर सुख और सुखी होकर काम करना है, तो ऐसे लग रहा था कि पहला जो पड़ाव है हमारा वो समाधानित होना है, उसके बाद में फिर आगे की यात्रा है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था और व्यवस्था और शिक्षा और व्यवस्था को क्रिएट करना। जी। लेकिन अभी लोगों से बात करके जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जिस डिसीजन पे पहुंचने के लिए मुझे हो सकता है 6 महीने लग जाए या 2-3 साल लग जाए, आई डू नॉट नो, यहाँ भी लोगों को आने में उस पहुंचने में वक्त लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाधानित होने की यात्रा, ऐसा उन लोगों से बात करके ये लगा कि वो भी समाधानित होने की यात्रा पे ही हैं अभी, और ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम पूरी तरह से समाधानित हो गए हैं। ठीक है, तो ये मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या ये सो तक पहुंचना सिर्फ समाधानित होने की यात्रा है, फिर इसके बाद फिर अगले पड़ाव के लिए हम जागृति के लिए और या अनुभव के लिए या फिर जो जो जागृति क्रम है मानव, फिर मानव से देव मानव, देव मानव, तो ये कंप्लीट रोड मैप एक बार अगर दोबारा से आप बताओगे तो बड़ी कृपा होगी। मतलब थोड़ा सा मतलब स्पष्टता भी हो रही है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी ये लग रहा है कि जो पहला स्टेप था बेबी स्टेप समाधानित होने का, वही थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस दिखाई दे रहा है। वही अब समाधान क्या है उसको फिर से प्रश्न कर लेते हैं। समाधान का मतलब ये हुआ कि आखिर ये अस्तित्व क्या है, इसमें मानव का रोल क्या है, हमको जीना क्यों है, जीना कैसे है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न के उत्तर। फिर ये उत्तर जो है वो कई डायमेंशन में है, एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, व्यवस्था के रूप में, देश के रूप में, अंतर्राष्ट्र के रूप में, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में, अनुभव के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में, बाल बच्चे बड़े के रूप में, ये बात बनती है। इतने सब जगह से, फिर संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में, तमाम तरीके से ये इतने एरिया से मानव को समझने की बात हो रही है। अब ये समझने का काम, पहले तो इसको समझने का काम ही नहीं मानते थे अपन, है ना। पहले तो हमारा प्रॉब्लम छोटा सा था कि बीवी सुनती नहीं है, है ना, मानती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, और उससे चले थे। तब उससे ऐसे निकल के आया कि अपने को मानव का अध्ययन करना है, और मानव के अध्ययन के लिए अपन धीरे धीरे तैयार हो पाते हैं, है ना। सुन के लगता है कि तैयार हो गए, कई बार उस प्रकार से नहीं लग पाते जिस प्रकार से लगना चाहिए, क्योंकि पहले से हमारी बहुत सारी फाइलें खुली रहती है, उन्हीं उलझे रहते हैं। तो ये भी बनता है कि धीरे धीरे इसमें से ध्यान जाकर फिर हमारा ये मानव को ठीक ठीक समझने का काम चलता है, इसका नाम है समाधान। तो ये काम चलते रहता है, ये काम आप अब अभी आप अपने जहां रहते हो वहां भी आप कर सकते हो, ये काम यहां पर कोई परिवार आ गया वो भी आके यहां पे कर रहा है, तो वहां दूर रहकर भी कर सकते हैं, पास में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन संपर्क में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ना वो जो एडमिशन तो कहीं कराना ही पड़ेगा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तभी तो ये समझने का काम होगा। हाँ, तो चलो ये काम आप दोनों जगह पे कॉमन हो गया, ये बात दोनों जगह पे कॉमन हो गई। अब एक परिवार जो है उसके बाद समाधान के साथ समृद्धि के लिए भी काम करेगा, उसके बच्चों को भी पालना है, और बच्चों को लेकर कई तरह की स्थिति बनी हुई कि एक प्रकार का वातावरण है जहां पर कि बहुत ही नेगेटिविटी है, और एक उम्र के बाद बच्चों को सीखने में भी काम सीखने में दिक्कत होती है, वो भी है, और अपने लिए भी कोई काम सीखना है। तो कुछ जो थोड़े लोग और साहसी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि चलो ये काम भी साथ साथ कर लेंगे, तो समझने का काम भी एक साथ चलता रहता है, और समझ के बाद जो जीने का स्वरूप बनता है वो स्वरूप भी हम उस पर भी साथ साथ काम करने लग जाएं। तो दोनों तरीके से आदमी चल सकता है, इसमें किसी को गलत नहीं बोल सकते हम। एक में हम है ना समय ज्यादा मांगेंगे, अब किसी की मर्जी भाई, लेकिन वो भी समझ जाएगा तो आखिर में आके उसको ऐसे ही जीना होगा, है ना। एक में दूसरे मॉडल में ऐसा आया कि हम सब थोड़े विद्वान होते हैं, हम थोड़ा समय लगाते हैं तो इसको साथ साथ कर लेते हैं, चलो समझते भी रहना और कुछ काम भी कर लो, थोड़ी देर समझोगे पूरा तो मन लगता नहीं समझने के लिए, फिर आदमी बेचैन हो क्या करते, थोड़ा गौशाला घूम के काम करे यार, है ना। तो ऐसे करके अब क्या हो गया कि समझना और समझने के साथ जीने का कार्यक्रम को भी इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक, तब क्या निकल गया, थोड़ा स्पीड अप हो सकता है, जैसे समझ में आया तब तक हम लोग पता लगा कि काफी चीजें सीख गए भाई। साथ जीने का अभ्यास, जैसे तमाम समझने के बाद भी साथ जीने का अभ्यास तो आपको करना ही रहेगा, है ना, तो वो सारे अभ्यास को भी हम साथ साथ ही करने लगे। तो ये एक प्रकार से एक क्या हो गया, एक जागृत स्कूल हो गया, एक विश्वविद्यालय हो गया जिसमें अपन ने एडमिशन करा लिया और पूरे काम एक साथ कर लेते हैं, जितना पेंडिंग सारा काम एक साथ कर लेते हैं। अभी सब लोग थोड़ी कर पाएंगे, सबकी अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति है भाई, अपना घर में क्या प्रभाव है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या है ना शारीरिक परिस्थिति है, वो सब अपना अपना मूल्यांकन करेंगे। कुछ को लगेगा कि हम वहीं रहकर अध्ययन करते हैं भाई, करो भाई अध्ययन वहीं जाकर कर लो, लेकिन उसमें जो प्रॉपर गाइडलाइंस उनको बनाकर रखना पड़ेगी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करो भले, लेकिन बीच बीच में आने जाना पड़ेगा, चीजें समझना पड़ेगी। अगर समझते रहे, जैसे हमने तो कोई जाकर नागराज जी के साथ रहे नहीं, तो ये कैसे कह दें कि आप भी ऐसा ही करो, इसके बिना हो गया नहीं काम, ये तो कहना बनता नहीं है। ठीक, और लेकिन आना जाना रहा तो हो गया, लेकिन टाइम लग गया 15-20 साल, है ना, तो आपको शायद कम लगेगा, आप हमारे जैसा नहीं लगाओगे, आप 2-4 साल लगाओगे। लेकिन उसके बाद वापस जब समझ में आया उसके बाद क्या करना है, तो बोले लाओ गाय, करो खेती। तो अब ये तो सीखने की उम्र ही निकल गई अपने, तो यार इसको पहले सेट कर दिया, बच्चों के साथ क्या कर दिया, आपने को पता लगे फाइनली जागृत मानव यही करता है, जो वो जागृत मानव करता है वो बच्चों के साथ पहले ऐड कर देने का, तो उनके लिए सब। और इधर समझने का काम तो अपनी गति से चल ही रहा है, क्योंकि वो तो आप कितना भी तेज करो तो भी उसकी एक स्पीड है, आप कितना ही तेज करो रोने लग जाओगे नहीं आज ही मेरे को सब समझ में आना चाहिए, है ना, तो सब मिक्सर में घोल के किताब पी जाओगे, ऐसा तो होता नहीं। तो उसकी अपनी एक नेचुरल पेस है, जितना समझ में आया उतने के लिए थोड़ा अवसर मिले, थोड़ी उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है, फिर चीजों पर ध्यान जाता है, इस प्रकार से ये नेचुरल पेस पे होने वाला कार्यक्रम, समझने वाला, ठीक हो गया ना बात, सुविधा काम फटाफट वाला, इस तरीके से ही चला। तो आप दो तरीके से मॉडल हो गए कि एक यहां पर कुछ परिवार जो है वो पूरे समाधानित हो गए, ऐसा नहीं है, समाधानित होने के लिए आ गए, प्रॉब्लम क्या, जब उनको ये समझ में आया कि आखिर जाना इसी गांव है यार, तो मैं क्या है इतना लंबा टिकट कटा के आऊं, तो उनने कोई गलती कर दी, ऐसा नहीं है। और वो कोई क्लेम भी नहीं कर रहे कि हम समाधानित हो गए, यहां आ जाने भर से तो होता भी नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, तब तक वो अभ्यास कर ही रहे हैं, अपना शारीरिक अभ्यास हो रहा है, व्यवहार का अभ्यास कर ही रहे हैं, उसमें और जल्दी जल्दी पता लग रहा है कि हमारे में क्या क्या योग्यताएं हैं। तो मुश्किल से 1-2 साल में लोग, जो अभी 2-3 साल से लोग रह रहे हैं, उसमें उनको ये तो समझ में आ गया कि जब भी दुखी होते हैं तो केवल अपने कारण होते हैं, इतनी जगह पहुंच गए भाई, तो अब दुखी हो गए किसी को लड़ने नहीं जाते यहां का आदमी, वो जाके अपने में खोजबीन करता है कि कहां चूक हो रही है ना। इस विधि से क्या हो गया, एड ऑन हो गया, स्पीड अप हो गया, जिस स्पीड की आप बात कर रहे हैं, अब बच्चों के लिए और स्पीड बढ़ा दी अपन, है ना, अब कोई एफिलिएशन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई डिग्री नहीं, क्योंकि आखिर में जागृत मानव तो डिग्री चाहिए नहीं, योग्यता चाहिए, तो आप बच्चों के लिए एक आगे कदम और खोल दिए, जहां बच्चे बिना एडमिशन के डिग्री के रहेंगे, अब क्या होगा भाई, अब उनको तो जीना ऐसे ही है, तो उनको अभी से तीव्रता लगेगी कि हमको ऐसे जीना है ना। तो ये सब अपन एक अनुकूल परिस्थिति को बनाते हैं, संयोग की बात है, सब काय की बात है, ये हम संयोग बनाते हैं। आज हमने 1 महीने का अध्ययन शिविर किया, तो जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, आपने सुना, इसको और अगली बार कैसे और बेहतर बनाएंगे हम, और करेंगे, आप भी करोगे कोशिश, इस विधि से हम बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर परिस्थिति बनाते चले जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होंगे भाई इसमें, क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया, है ना, बल्कि ये हो गया, अब आपके ऊपर आ गया, आप किस प्रकार चलना चाहते हो, आपके एंड पे आपकी स्वतंत्रता है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि शारीरिक दूरी मिटाने से नहीं हो रहा है, मानसिकता में दूरी मिटाना है, कुल काम ये है ना। और शारीरिक दूरी को हम आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक, तो वो आप सदुपयोग करते हैं उसका, मानसिकता की दूरी मिटनी है, यहां रहने वाले के लिए भी वही है, बाहर रहने वाले के लिए भी यही है। विश्व परिवार तक क्या होने वाला है, क्या हम सब जाके विश्व में एक ही जगह जाके रहने वाले हैं क्या, धरती पर जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे, लेकिन विश्व को लेकर जो हमारे अंदर दूरी है, वो दूरी को विलय कर दिया जाएगा, है ना। अब क्या प्रश्न बचा बताओ, नहीं, जो समाधान समृद्धि है ये पहला पड़ाव है, समाधान पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव समृद्धि, ठीक है ना, और तीसरा पड़ाव जैसे आपने एक बार बताया था शिष्टापूर्ण दृष्टि का उदय, शिष्टापूर्ण दृष्टि का उदय, ये तीसरा पड़ाव, जरा एक बार ये मैं और क्रम को समझना चाहता हूँ, कैसे जागृति क्रम में हमारे पड़ाव कौन कौन से आने वाले हैं, और क्या ये समृद्धि, ये समृद्धि का जो सॉरी ये समाधान का है, इसमें भी क्या 2-3 पड़ाव हैं क्या? हाँ, बहुत सारे पड़ाव हैं, तो थोड़ा सा जिससे कि जो जांचने का काम है 10-20 और 100% का, इसका ये थोड़ा सरल हो जाए कि हमें लगे कि हम इस पायदान पे, भैया वही देखो, हाँ इससे जुड़ा हुआ है, हाँ तो भैया ये जो बोल रहे हैं ऐसा भी ऐसा नहीं है कि जो 0 से 10, 10 to 20 में हम आ रहे हैं, जैसे कि परिचय शिविर में आए, तो भैया जब पता चला कि चाहना सबकी एक है और ऐसे 2-3 चीज पड़े तो भी तो हम थोड़ा तो समाधानित हुए ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद विकल्प हुआ, उसके बाद अगर आज अगर अध्ययन हो रहा है तो ऐसे लग रहा है ना कि भैया धीरे धीरे 100% पे ही जाकर समाधान है, ऐसा नहीं है ना, धीरे धीरे धीरे धीरे समाधान होते जा रहे हैं ना। ठीक बात है, उसको मूल्यांकन करने के लिए जैन साहब कह रहे हैं कि कैसे मूल्यांकन करें, वो ठीक बात है, वो भी तरीके हमको ढूंढना ही पड़ेंगे। तो मूल्यांकन की विधियां भी तो हमको समझना ही पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे चलेगा। ठीक हो रहा है जी, और जी कुछ नहीं हो रहा जी, या तो हो रहा है जी या नहीं हो रहा जी, उसमें क्या निकलेगा, है ना। तो मूल्यांकन को ठीक ठीक समझना ही पड़ेगा। आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ, इनकी बात से भी सहमत हूँ, आप दोनों आपस में सहमत हो जाओ। हर एक चीज समझ में आती है, उस समय आपको खुशहाली होती है या नहीं होती है। जैन साहब ये पूरे 20-25 दिन में कितनी बार नाचे कि नाचे आप भैया, रोज ही नाचने को मन करते हैं। ये समय जब आप नाचते हो उस समय समस्या रहती है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आज आज आज भैया एक गाना मन में आ रहा है बार बार, कहो तो सुना दो। हाँ गा दो, गा दो भैया। पुरानी परंपरा में और भक्ति विरक्ति में भी और भौतिकवाद में भी एक मान्यता चली आ रही है जो यहाँ टूट रही है बहुत अच्छे से। हाँ। और उस मान्यता के आधार पे गाना है जिसको अक्सर लोग गाते हैं, मैं भी गाता था पहले, कि कसमे वादे प्यार वफा, कसमे वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, बातें हैं बातों का, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का क्या। तो मतलब ये कितनी गलत धारणा थी। मतलब जैसे इसमें आपने बताया कि भाई कथनी और करनी में हमारी समानता हो जाती है जैसे समाधान के मार्ग पे चलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, फिर संबंधों पे निभाने की योग्यता भी आती है जी, और फिर सब अपने हैं। हाँ, कोई पराया नहीं है, बोलिए। तो सारी मान्यताएं तोड़ने वाली बात है। ठीक बात। अब ऐसा जान के आपको समाधान हो रहा है समस्या? नहीं, समाधान हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इस मुद्दे पे तो पूरा 100% हो रहा है या आंशिक हो रहा है? नहीं, ये तो 100% हो रहा है, ये तो मान्यता। जब भी कोई मुद्दे पे होता है तो पूरा ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो नहीं होता। अब लेकिन ऐसे कितने मुद्दे हैं भाई, है ना? तो ऐसे कुल मिला के 3 मुद्दे हैं। कितने मुद्दे? सिर्फ 3 मुद्दे। आपको जब किसी एक मुद्दे पे होता है तो पूरा होता है ना। अब ऐसे और उसके टुकड़े करते तो कई सारे मुद्दे निकल आते हैं। जैसे अभी ये एक बात रखी, आप मदीना मरना, आप बोले बहुत बढ़िया, तो आपको समाधान ही हो रहा है। ठीक, लेकिन ये सब मिलकर एक समाधान होना है, वो नहीं हो रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें जो हमको पकड़ में आ रही है, उसमें तो जो होता है तो हमको पूरे समझ में आता है। अब वो जो बात समझी और दूसरी जो बात समझी और तीसरी जो बात समझी, ये सब मिलकर कोई चीज एक बनती है, वो उसकी अपेक्षा रहती है अपने में, तो उसके लिए काम करते हैं। इसका मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि ये उसको मूल्यांकन करना सीखो कि हमको एक समझ में आ गई, दो चीज समझ में आ गई, उसको ठीक से पहचानो, उसको लिस्ट बनाओ। यदि उसको लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा इतनी बातें हम समझ गए हैं, है ना। लेकिन अभी ये संतुष्टि पूरी नहीं हुई है, तभी तो अध्ययन करेंगे, तभी तो आगे अभ्यास करेंगे। संतुष्टि नहीं हुई ना, तो बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ वो पहचानो, मूल्यांकन पूर्वक सुखी होना, आगे और क्या समझना रहेगा उसको लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य पूर्वक जीना, और क्या पीछे हमने कमियां रह गई हमसे, उसके ठीक ठीक समीक्षा। यदि उसके ठीक ठीक समीक्षा करोगे तो और आगे से हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस विधि से ये सतत हम चल सकते हैं। तो सुख हमारी एक तरफ से प्रेरणा है, दूसरी तरफ से ताकत भी है। यदि आप मूल्यांकन ठीक नहीं कर पाओगे, जो 25 दिन हो गए जी, आज तो कुछ समझ में नहीं आया जी। अब जबकि ये है कि आपको 50 चीज समझ में आई, कोई एक नया प्रश्न आपको आज खड़ा हो गया कि कुत्ता काट लेगा तो इलाज कैसे कराना। अब छोटा सा प्रश्न खड़ा हुआ है कि कुत्ता काटेगा तो इलाज कैसे कराना। अब इसका अब हमको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि खाली इस प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए खाली, बाकी तो ठीक ही चल रहा था। ठीक, कुत्ता काट लेगा तो इलाज कराना कि नहीं कराना, रेबीज का टीका लगवाना। अब ये प्रश्न आ गया आपको, और आपको मालूम नहीं, क्योंकि इतनी तेजी से आप अपने लिए प्रश्न खड़े करते हो और आपको पता नहीं चलता है। तो ये प्रक्रिया आपको बताया कि ठीक ठीक मूल्यांकन करो, क्या क्या चीज समझ में आ गई उसको लिखो, ध्यान में रखो, मन में निर्णय करके रखो क्या सफलता है हमारी। अब एक प्रश्न रहेगा क्रेबिस, है ना, उसको सोचते हैं, उसको लक्ष्य बनाते हैं, देखेंगे क्या करना है इसके लिए, चार्ट हो जाएगा, बात करेंगे, इससे दुखी होने की क्या जरूरत है। तब ये एक पैटर्न अगर हमारे में बनता है तो हम फिर अपने में ही बल को तैयार करते चले जाते हैं, क्योंकि हम हमारा सुख कुल मिला के धर्म है, तो सुख ही हमारी ताकत है, सुख हमारा ताकत है। तो सुख को यदि हम पकड़ेंगे नहीं, सुखी नहीं होंगे तो कुछ हुआ ही। जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, 10 साल से हमने यह काम किया, 10 साल में काम करके क्या हो गया कि दुनिया में हम दुनिया बदल दी हमने, कुछ नहीं हुआ जी, ऐसा थोड़ी है। क्या हो गया जी, जो हो गया उसको हम ठीक से पहचानते हैं, लोगों में धन के प्रति उदारता को हम है ना कर पाए, बहुत बढ़िया बात, ये हमारी सफलता है, इससे खुश रहते हैं। लोगों में श्रम के प्रति स्वीकृति बढ़ी है, ये हमारी सफलता है। बच्चों में प्रेरणा हो गई, ये हमारी सफलता है। लोग दुखी होते हैं तो अपने में कारण ढूंढने जाते हैं, ये हमारी सफलता है। तमाम वो चीजें नहीं हुई है, अभी भी लोग एक के कार को दूसरा चलाता है तो दुखी हो जाता है, एक के वॉशिंग मशीन में किसी कपड़ा धुल जाता तो वो उसका मुंह बन जाता है ना, वो सब होता रहता है यहाँ पे भी। तो उसको थोड़ी ना हम कोई मुद्दा बनाते हैं, वो करते रहो भाई अपना अपना कार्यक्रम, ठीक। कोई अपने बच्चे के लिए अलग से कोई सब्जी बना के ले जाता है, कोई कुछ करता रहता है, सब करते रहते लोग, वो सब दिखता भी रहता है अपने को, लेकिन वो हमारे लिए कार्यक्रम नहीं। अब वो लक्ष्य बन गया, जितना भी कमी है वो सब क्या बन गया, वो लक्ष्य बन जाएगा। कब कर पाएंगे उसको अपन, जितनी अपनी सफलता हुई उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक। और समीक्षा की ओर अपने को कैसे करना चाहिए था और बेहतर क्या हो सकता था, तो अग्रिम विकास के लिए तैयारी, इस प्रकार से अपन सतत चल सकते हैं, नहीं तो वही कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। तो अपने को कैसे नियोजित करना है इस पूरे कार्यक्रम में, उसी को हम ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, है ना। तो क्या दिक्कत हो रही है वो भी तो ठीक से पता रहना चाहिए कि अभी हाल कुत्ते को भोंकना देख के हमारे अंदर ये प्रश्न आ गया खाली, और उससे हम तो पूरे अस्तित्ववाद सअस्तित्ववाद पे प्रश्न खड़ा करके बैठ गए। तो अब ये भी हमको ठीक ठीक पहचानना पड़ेगा कि कहां से दिक्कत आ रही है ना, उसको पहचान सकते हैं, ये ठीक हुआ ना। तो समाधान, अब समाधान कैसे हुआ, एक अच्छा आदमी आपको मिल गया वही समाधान हो गया। पहले तो आज तक अच्छा ही नहीं दिखा था यार दुनिया में, तो कम से कम एक तो मिला, अब तो आधा समाधान तो हो गया कि चलो यार भैया लोग अच्छे भी हैं, अपन भी हो लेंगे, है ना। तो तमाम चीजें मिल रही हैं, तो हर लेवल पे आपको समाधान हो रहा है। लक्ष्य आपका बन गया कि हमको समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है, फिर समाधान हो गया। उसके लिए देखो इतने दिन से लोगों ने काम किया, बाबा जी ने लिख के रखा किताबें, चलो बढ़िया बात हो गई। इतने सारे मित्रों ने मिलकर कोई शिविर विविर की परंपरा निकाल कर रखी, ये भी बढ़िया हो गया भाई, चलो वो भी उपलब्धि हो गई। इस प्रकार से तमाम उपलब्धियों को यदि आप स्वीकार लेते हो तो आप सुखी रहते हो, फिर जो करना क्या है वो अपने लिए लक्ष्य का पहचान करते हो, चलता रहता है कार्यक्रम, क्या दिक्कत क्या है इसमें, ये तो सतत होने वाला कार्यक्रम है, कब तक दिव्य मान्यता तक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सोच लेंगे जी। भैया अभी आपने बोला तो कल की एक बात याद आई, उसको और क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने बोला ना कि पहले हम एक किसी एक के साथ समाधानित होते हैं, हाँ भैया ये थोड़ा सा खटक रहा है कि, और फिर आपने ये भी बोला था कि जो ऑलरेडी जागृत है या जो गुरु है उनसे समाधानित होना ज्यादा अपने लिए इजी भी है, उसमें तो शायद पता भी नहीं चले कि हम समाधानित मतलब हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से इतना वो रहेगा। अपन अगर दूसरे उसमें देखें कि अगर प्रयास के उसमें, तो ऐसा सच में कि एक से भी समाधानित हो गए बस, तो मतलब ट्राई एक के लिए, शुरुआत भी एक के लिए करें, ऐसे भी हो सकता है। हाँ भाई देखो, एक के साथ ही शुरू कर सकता है आदमी, क्या हो गया ना आप एक के साथ प्रॉब्लम में आते हो तो सब जगह प्रॉब्लम बांटते हो कि नहीं बांटते, तो चलता तो एक के साथ ही है ना। एक जगह प्रॉब्लम में आए, कुत्ता भोंग लिया काट लिया और प्रॉब्लम हो गया हमारे कुत्ते के साथ, है ना, अब वो प्रॉब्लम सब जगह बांटते रहते हैं, क्या हो गया मानव चेतना विकास केंद्र में कुत्ता पाल कर रखा साला काटता रहता है, इसके लिए आए क्या अपने घर से अध्ययन करने आए थे या कुत्ता कटवाने आए थे, है ना। नहीं काटा यार, मैं तो ऐसे उदाहरण लगा अरे एक उदाहरण पकड़ा उससे सब बात बता देते ना, नहीं हुआ योग तो बने हुआ है टेस्टिंग के लिए नहीं है, अभी पहले कोई आता नहीं था यहाँ तो कुत्ता ही काम करता था, नहीं अब लोग आने लगे, कुत्ता कहाँ फेंक दें अब, है ना, अब मरेगा उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, दूसरा लाना कि लाना। तो ये समझ में आए, क्या समझ में आया, समाधान एक प्रकार से अपने में एक होने वाली प्रक्रिया है, निर्भरता उसका इंडिकेशन है, जीवन में कोई क्रियाकलाप है उसमें संगीत होना ही समाधान है। हमारे जीवन में, मानव के जीवन में क्रियाकलाप, जितने क्रियाकलाप हैं उन क्रियाओं में हार्मनी हो जाना ही इसका नाम है समाधान, उनमें एकरूपता हो जाए, समाधान हो जाए, ये बात समझ में आई। अभी क्या हो गया, एक समस्याग्रस्त मानव के साथ अपने को समाधान होगा? हम खुद ही समस्याग्रस्त हैं, तो क्या किसी और समस्याग्रस्त के साथ अपन बैठ के समाधान कर लेंगे? कभी कर लेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता है ना, अव्यवहारिक बात है। इसीलिए श्रेष्ठता का अध्ययन होता है। श्रेष्ठता का अध्ययन होने से ये डिफ्रेगमेंटर जो हमारे में काम चलता है, कंप्यूटर की भाषा में बात करूं तो, और हमारी क्रियाओं में एक जो भी बग्स हैं वो बग्स को अलग किया जाता है, उसका नाम है हार्मनी। तो किसी एक के साथ होता है का मतलब ही इतना होता है कि, है ना, अपने से अधिक समझदार आदमी के साथ जब हम निर्विरोध होते हैं, वो तो पहले से निर्विरोध है, हम उसके साथ निर्विरोध होते हैं, तो हमारे में जीवन में एक क्रियाकलाप हार्मनी बैठती है, उससे हमारे को, है ना, समाधान का अनुभव होता है, उसका प्रमाण जो दूसरी जगह पर हो जाता है। जैसे हम ही हैं, हम अपने में देख के ये सब बात बता रहे हैं आपको कि नागराज के साथ जो भी था, है ना, जब किसी एक जगह जाकर हम उनको ठीक से पहचानने लगे, उसके एवज में हमको समाधान होने लगा, है ना। जब तक हम उनको अच्छा मानते हुए भी पूरा पहचान नहीं पाते थे, तब तक हमको समाधान नहीं होता था। तो वहीं से ये बात हमने कहना शुरू की, यहीं से अनुकरण का मॉडल निकल के आया। अनुकरण का मतलब है कि हम जागृत मानव का अध्ययन करते हैं ताकि ये समझने के लिए, अध्ययन समझना ही अनुकरण है कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम भी वैसा सोचते हैं, वैसा करते हैं, ये अनुकरण के मॉडल। ऐसे करने के क्रम में हम समाधानित होते हैं। उसका प्रमाण कहाँ होता है? एक के साथ निर्विरोध होते हैं तो अनेकों के साथ निर्विरोध पूर्वक जीने की योग्यता आ जाती है तुरंत। तो अपन कॉम्बिनेशन कहाँ बैठाएंगे, है ना? तो कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई एक 100 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, हम मान लो 50 ही हैं, तो कोई 100 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा या 50 या 50 से कम वाले के साथ बनेगा या इससे अधिक वाले का बनेगा, तो ये तो मुश्किल ही है ना। तो सबसे पहला संबंध की पहचान तो यही हो रही है, ठीक। इसी में जाकर ये हमारे को रिलीफ हो रहा है, ये जो रिलीफ हो रहा है, अब ये रिलीफ सब जगह बटेगा। जितना हमको रिलीफ होगा उतने तो बांटेंगे। तो एक के साथ होने का मतलब ही हुआ जो श्रेष्ठता के साथ ही होता है ये काम, है ना। नाम सोचे हमारे पति के साथ हो जाए, पत्नी के साथ हो जाए, बच्चे के साथ हो जाए, भाई के साथ हो जाए, ऐसा सब होता नहीं है। वो प्रमाणित होने के लिए जगह बन जाता है, वो प्रमाणित होने की जगह बनता है। अरे इंग्लिश सीखना है तो क्या, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके साथ बैठ के सीखोगे? क्या बात करते हो, किसके पास जाके सीखोगे? नहीं, आपको अंग्रेजी आती नहीं, आप जिसको दूसरे को पकड़ो उसको भी नहीं आती, उसको सिखा के आप सीख जाओगे? पर यहाँ इंग्लिश सीखने की नहीं है ना, समाधानित होने की, होना तो अंदर ही है किसी से। हाँ, पर सीखूंगी तो गुरु से ही ना समाधान। तो फिर कैसा होगा बताओ? तो बेसिकली श्रेष्ठता की पहचान पूरी 100% हो गई उसी टाइम, उसी का नाम अपने में समाधान है। समाधान, ए लो जी, छोटी सी बात और कुछ थोड़ी नहीं है। उसके बाद तो आपको पता है कि उत्तर तो सब इसके पास रखे ही हैं, उत्तर एज इट इज आपके पास आ जाएंगे। वहां अनुकरण हो गया उसके उत्तर का, और उन उत्तर के साथ चलोगे तो परिणाम वो ठीक ही होगा जो भाई कह रहे थे कि वही शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो जाएगा। उससे जो भी हम व्यवस्था में भागीदार होंगे, भागीदार होने से हमारे में फल परिणाम जो आएंगे, क्या फल परिणाम आएंगे? वो सुखद होंगे, स्वीकार हो जाएंगे, उससे संस्कार बनेगा। तो संस्कार भी सुखी होकर बन रहा है, दुख का कोई संस्कार नहीं होता है, दुख का संस्कार नहीं है, तो सुखी होने पर संस्कार बनता है। भैया तो ये मतलब रोड मैप क्लियर हो रहा है ना कि हाँ। एक तो आपने श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कर लिया जी सर, अब चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, ठीक हाँ, है दूरी का, लेकिन अगर वहां से उठ के यहाँ जीने में आ गए तो ये दूसरा स्टेप हो गया ना, ये एक बड़ा लीप आपने ले लिया। हाँ, ये बात तो मानेंगे ना, ये तो बात मानेंगे ना, क्योंकि देखो जीना तो व्यवस्था में ही है, फाइनली जीना है, तो ये तो व्यवस्था भी काम शुरू कर देंगे अपने। तो जो भी व्यक्ति आएगा तो अपने में बहुत कुछ करके ही आएगा यहाँ पर, ये बड़ा स्टेप है। ऐसा नहीं है कि एक फिजिकल मूवमेंट में आ गया, ना ना, कि बहुत सारा अंदर उसके घटित हो जाएगा, परिवार में घटित हो जाएगा, तभी तो आ पाएगा, तब वो आ पाएगा, ठीक है। तो ये भी समाधान की दिशा में एक दूसरा एक बड़ा कदम हो गया, बिल्कुल सहमत, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा कदम, फिर चौथा कदम, मैं वो चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये जो 100 का स्केल बनाया है, इस पे मूल्यांकन का एक आधार मुझे थोड़ा सा स्पष्ट, अभी बताया ना इतना सारा, कि श्रेष्ठता की पहचान अध्ययन करते हुए जहाँ जहाँ आपकी मान्यताएं टूटी हैं, समाधानित हुए हैं, उसको हम लिस्ट डाउन कर लें तो अभी हम निर्णय कर पाएंगे कि एक महीने का हमारा अचीवमेंट क्या है, बिल्कुल, कि हम कितने समाधानित हुए हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद के जो हमारे निर्णय हैं हम वहां रहकर आगे आगे आपके निर्णय बदलेंगे। अब आप आगे वो सब वहां जितने जंजाल आपने बढ़ा के रखे हुए थे या और बढ़ाने वाले थे जाके, है ना, वो आप सब अभी उसमें ब्रेक लगे अपने आप ही, वो तो होल्ड पे चले, होल्ड पे जाने पड़ेंगे आपको। एक तो ये भी समाधान हो गया, चलो होल्ड पे चले गए भैया, फालतू का नया धंधा खोल रहे थे ये भाई। ये भाई अपनी बात बताओ माइक में, बताओ बताओ, अभी याद आया मुझे। कौन सी बात भैया? वही आप जाने वाले थे हैदराबाद। हेलो, कितने करोड़ बचे आपके वो बताना है, पूरे कहाँ गए वो भी बताना। विकल्प की तलाश में हैदराबाद जा रहा था कोई होटल लीज पे लेने के लिए, तो हमारे जो विनोद भाई हैं उनका फोन आया कि यार आप विकल्प में आ रहे हो कि नहीं एक दिन पहले। तो मैंने बोला नहीं है भैया, मैं तो हैदराबाद जा रहा हूँ 5-6 दिन के लिए। तो फिर मालूम पड़ा कि एक दिन का गैप था, अपना एक से चालू होने वाला था और मेरा 2 का टिकट था। तो भैया बोले कि एक दिन के लिए तो आ जाओ, विनोद भैया बोले, तो मैं आ गया एक दिन के लिए। मेरा लंच तक रहूंगा भैया, उसके बाद चले जाऊंगा, तैयारी भी करनी रहेगी। फिर यहाँ आए तो फिर टिकट यहीं पे कैंसिल करा दिया लंच टाइम पे। तो जाल मच गया, एक होटल होते हुए भी होटल से तृप्ति नहीं, तो हैदराबाद में होटल लेने जा रहा था भाई, तो अपनी टांग और ऐसी फटने वाली थी, है ना। जब ये पता चला कि एक होटल में तृप्ति नहीं, 2 में कैसे हो जाएगी। लेकिन अब ये समझ में आया ना, तो अब रुक गया मामला, बच गए। अब ये बात अलग है, वो नोट वोट कहाँ रखे आई है ना, तो अभी बता नहीं रहे भैया। हमारे भी कई प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए जो शुरू कर रखे थे भैया। प्रोजेक्ट का तो भरमार है आदमी के पास, समझदारी है नहीं, अतृप्ति से प्रोजेक्ट निकल रहे ना सारे। सारे प्रोजेक्ट कहाँ से निकल रहे हैं? समस्या से, अतृप्ति से, अपनी उपयोगिता की तलाश कर रहा है। वही ना, तलाश में निकल गए ना, सर्च ही एंड नहीं हुई भाई। भैया तो जब तक सर्च एंड नहीं होगी तो जर्नी कैसे चालू होगी अपनी? सर्च में जिंदगी निकल गई भैया। हाँ तो जी भैया, ये तो इस तरीके से बच गए, लेकिन हाँ। जिसने विकल्प को समझा, मतलब सुना, हाँ। सुनता रहा तो वो तो बड़े गड्ढे में फंसने वाला है। मतलब कैसे फंसने वाला है? एग्जीक्यूशन में नहीं आया तो वो तो ना उधर भी समझेगा ना इधर समझेगा। भैया ऐसा नहीं है, देखो आदमी भरोसा रखो, आदमी पे भरोसा करना भी सीखना पड़ेगा। कि हर आदमी की बात कर रहा हूँ, हैं? खुद की बात कर रहा हूँ। हाँ, खुद की बात कर रहे हैं, अपने भरोसा रखो, ये तो कह रहा हूँ। मैं ये तो मान रहा, दूसरे के लिए कह रहा हूँ। अपने भरोसा रखोगे कि आप सुन लिए, उसमें से कोई सार ग्रहण करना चाहते हो, है ना। अभी ऐसे मुकाम पे पहुंचे नहीं जहां पर कि ये कहा जा सके कि निष्कर्ष बन गया, तो क्या कर रहे हो? तो निष्कर्ष बनाने के लिए काम कर रहे हो। अगर ये आपको ध्यान आ जाए कि आप ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए तो है नहीं, है ना, तो तब क्या हो गया? निष्कर्ष को बनाने के लिए सुनना, तो सारे तर्क को इस प्रकार से लगाने की जरूरत है जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, क्योंकि हमारे को कोई श्रेष्ठता तो दिख रही है। नहीं दिख रही होती तो हम दोबारा आते ही नहीं, तिबारा आते ही नहीं, कोई आकर्षण बनता ही नहीं, है ना। तो हमारे को कोई श्रेष्ठता दिख रही है, तो अभी हमारा टेंडेंसी इसमें बाधा है। हमारा टेंडेंसी क्या है? जो हमको श्रेष्ठता दिखता भी है तो हम उससे बचने के लिए तर्क लगाने लग जाते हैं। ये हमारा पूर्व अभ्यास है, और खासकर वो जिस अगर आपकी व्यक्तिगत बात करेंगे तो जिस पढ़ाई से आप आए हो उस पढ़ाई का देन है कि अंतिम बिंदु मत मानना, नहीं तो लूट जाओगे, है ना। तो वो उस अभ्यास को थोड़ा बदलने की जरूरत है। यदि आपको ठीक दिख रहा है तो ठीक दिखने के अर्थ में तर्क को लगाओ, तो निष्कर्ष तक पहुंचने की बात बनेगी। निष्कर्ष बनने के बाद क्या होगा? उसके आगे की चीज बनेगी। तो आदमी उसी के लिए जूझेगा ना, अभी निष्कर्ष के लिए जूझ रहे हैं। अब आप इस प्रक्रिया जो आप में घटित हो रही है उस प्रक्रिया को आप सपोर्ट भी कर सकते हो, अपने को सपोर्ट करने के बाद, और उसके विरोध भी कर सकते हो। सपोर्ट इस प्रकार से कर सकते हो कि भाई, है ना, जो कुछ हमको दिख रहा है, जो स्वीकार हो रहा है, उसको नकारने का प्रयास ना करा जाए। गलतियां तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी तो 20 ही काम हुआ हो, यहां पर भी 80 काम होना बचा हो। तो ये 80 होना जो बचा है उससे अगर मूल्यांकन करने जाते हैं तो 20 का खुशहाली हमारे में आता नहीं है। और 20 भी वो 20 इतनी बड़ी चीज है कि जो दुनिया में आपने देखी नहीं है, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। यहां फंस गया मामला। तो अब अपने को सहयोग करो कि भाई इसको ठीक ठीक मूल्यांकित किया जाए कि 20 वाले भाग में देखा जाए कि नहीं देखा जाए। जैसे मैंने हर दिन कहा, कई बार यहाँ कह दिया कि हमने 4-5 उपलब्धियां यहाँ पे पाई हैं, उसको आप अच्छे से वेरीफाई करिए यार, ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि है या नहीं है। उपलब्धि कभी भी छोटी मोटी नहीं होती ना, उपलब्धि उपलब्धि होती है, चाहे वो इतनी सी हो, वो है उपलब्धि, वो हमारी ताकत बनता है। जो ताकत हमारी बनाए वो ताकत आपकी बनेगा। तो आप अपने को सहयोग कर सकते हो कि मेरी ताकत को आप ठीक से देखने की कोशिश करोगे तो यू कैन हेल्प यूर सेल्फ, है ना। तो सारा चर्चा, सारा सुनना गुनना जो है वो अपने को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, निष्कर्ष से भागने के लिए नहीं। तो ये हमको एक्टिवली सपोर्ट करने की बात है, तर्क को ठीक से नियोजित करने की बात है कि हम उसको निष्कर्ष में पहुंचने के लिए, कैसे निष्कर्ष, जो श्रेष्ठता हमको दिख रही है उसके पक्ष में निष्कर्ष लेने के लिए। और नहीं लेना चाहो तो बहुत सारे कारण है यार, 50 कारण से नहीं ले सकते आप। अच्छा मान लो नहीं लेते हो तो इसके अलावा क्या कर रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो। अगर मान लो आप वो 20 वाला भाग को नहीं देख रहे हो, 80 वाले को देख के आप भाग जाते हो, तो आप भाग के जाते हैं कहाँ वो बताओ मुझे। तो मैं तो कई बार वहां घर पहुंच जाता हूँ, कोई एक आदमी की जाओ तुम यही रहने के लिए आए थे, तुम यही कर रहे हैं आगे, इससे बेहतर हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। अभी एक आदमी घर पहुंच गया मैं रायपुर में, है ना, हम बताओ तुम्हारा मॉडल दिखाओ यार, क्या है तुम्हारा मॉडल। हमारा मॉडल तो तुमको पसंद नहीं आया, चलो मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कमजोर मॉडल, तुम्हारा मॉडल क्या दिखाओ, तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम। तो ये एक मिनट है ना, अपने में समझने सोचने की बात है कि आखिर किस मॉडल पे हम काम करें, जिसमें अपना पराया से मुक्ति का हो वो मॉडल पे काम करें कि नहीं करें, जिसमें नर नारी में समानता हो, अमीरी गरीबी में संतुलन, उस मॉडल पे काम करें कि नहीं करें, जिसमें कर्माभ्यास हो, विचार अभ्यास हो, व्यवहार अभ्यास हो, उस मॉडल पे काम करें कि नहीं करें। अपन ये थोड़ी ना कह दे रहे हैं कि ये बिल्कुल अभी हम सफल हो गए, पूरे मतलब संपूर्णता पहुंच गए। अरे अभ्यास स्थिति को बनाने की बात कर रहे हैं अभी, तो जिसमें हम कर्म का अभ्यास, व्यवहार का अभ्यास, विचार का अभ्यास, है ना, बच्चों के लिए भी इस प्रकार का अभ्यास, ठीक, उनके लिए प्रेरणा स्थली हम बनाए, ये इसके लिए अपन काम करें। कोई अपने बड़े बड़े दावे नहीं है, लेकिन ये जो भी काम है दुनिया में कहीं हो रहा हो तो मुझे बता दो, मैं वहां जाने को तैयार हूं। मैं तो पहले दिन कह रहा हूं कि मैं चलता हूं आपके साथ। भाटिया जी आप तो हमारे से बहुत अनुभवी आदमी हो, माइक दो, माइक भाटिया जी को। हाँ इधर ही आएगा, कहां जाएगा अनुभवी आदमी। मेरे अंदर बैठे हैं मेरे दोस्त दुश्मन मेरे, मेरे अंदर बैठे हैं मेरे दोस्त दुश्मन मेरे, खुश होते हैं कभी दोस्त तो कभी दुश्मन मेरे। और दूसरा शेर देखिए, दुश्मनों को खुश किया सिर्फ, सॉरी, दोस्तों को खुश किया सिर्फ चंद रोज, हाउ, दोस्तों को खुश किया सिर्फ चंद रोज, दुश्मनों की जी हजूरी में ही उम्र ढल गई, ढल गई। बोलिए बोलिए, बहुत जोरदार। और बताइए, और कोई अनुभव शेयर करिए, शेयर के अलावा कि जो मैंने कहा कि यदि हम इस मॉडल पे काम करते हैं तो इससे अधिक कोई मॉडल आपने कहीं देखा अपनी इस पूरी जिंदगी में, बताइए कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ही अच्छे से और अच्छे समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ थ्योरी हो रही है, साथ में प्रैक्टिकल भी हो रहा है। एक प्रैक्टिकल मॉडल हो रहा है जिसमें हम जी करके देख भी सकते हैं, जीते हुए को देख भी सकते हैं और अपने जीने को भी देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं पर थ्योरी है तो प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल तो कहीं है ही नहीं, तो थ्योरी थ्योरी है तो उसका फिर क्या फायदा हुआ। तो कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है ना। और ये जो 10 वाला मूल्य की बात हो रही थी तो इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इस तरह परेशानियों का सिलसिला बढ़ता गया, इस तरह परेशानियों का सिलसिला बढ़ता गया, जो है उसे न सोचकर, जो है नहीं उसे सोचकर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कुल मिलाकर के हम ही सेंटर में हैं। हाँ, हमने ही डिसाइड करना है, हमने ही अपने आप को बेहतर करना है, हमने ही अपने आप को खराब किया है, हम ही अपने आप को बेहतर करेंगे। बहुत अच्छा, उसमें कोई और किसी का योगदान फैसिलिटेट हो सकता है। भैया कितना जोर लगा रहे हैं, कितने अच्छे समझा रहे हैं, मुझे बहुत उसमें गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं कि आने वाले पीढ़ी आगे कैसे हो रही है। मैं बात भी कर रहा था भैया जी से कि आने वाले बच्चे और कितने अच्छे तरीके से रख रहे हैं, तो काम तो हर एक आदमी को अपने आप पे करना है। हाँ, उसको जितना ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है और अच्छे से होगा। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मेरा एक शेयरिंग है। हाँ जी। जैसे कि आप एक प्रमाणित मानव को देखा बाबा जी के रूप में जी, तो इसके बाद हम जब पूछते हैं श्रेष्ठ मानव कौन है, यह कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आप है, वो है, ये तो हम पहचानते नहीं। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जितने सारे, जैसे कि अपना पराया, गरीबी अमीरी, कर्माभ्यास, स्वधन स्वनारी इत्यादि इत्यादि जो है, दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो भी है, तो आप इस डिजाइन में उसको डाल रहे हैं, वो प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और इसीलिए जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे लोग आ रहे हैं या जो भी जुड़ रहे हैं यहाँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करें। तो इट इज एज गुड एज फॉलोइंग द जागृत पर्सन, ये मेरा अनुभव है यहाँ का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति, ऐसी कोई बात नहीं, पूरा समग्रता में। अब एक का क्या मतलब, एक से एक होने का क्या मतलब, एक से अनेक होने की बात है। ट्रांसलेटेड, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द लाइफस्टाइल। या एग्रीड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिखर भाई को मोबाइल दीजिए, ये मोबाइल क्या, माइक। शिखर भाई पीछे, आप बताओ शिखर भाई, पीछे पीछे। वेद प्रकाश का प्रकाश बढ़ रहा है। सम्यक भाई बताएंगे उनको क्या लगता है, कहीं कहीं मॉडल उन्होंने देखा है नहीं देखा, क्या लगता है? और ये भी पिछले कई दिन से यहाँ रह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अभी बात हो रही, थोड़ा इनको भी सुन लेते हैं। तो हालांकि इसके अलावा मैंने और कोई मॉडल देखा नहीं है, ये दो जगह मैंने विजिट किया है, बट यहाँ समझ समझते एक काफी साफ साफ चीज दिखती है कि किसी भी एंगल से यहाँ प्रैक्टिकली जीने में प्लस थ्योरी में लूप होल कहीं नहीं मुझे दिखता है। और जब इसको प्रैक्टिकली आप करने चाहते हो तो जितना सुन के आसान लगता है उतना ज्यादा करने से आसान लगता है। वेरी गुड। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कहीं और जाके देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पास में ही है, सामने ही है, और काफी इजिली वैसे हो रही है। बहुत और कहीं जाने का मुझे तो इसमें कठिनाई क्या लगती है? कठिनाई इसमें जो पुराने अभ्यास हो चुके हैं उसको ही डिजोल्व करने में होती है। कुल मिला के जितने भी इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं, जो हिलाते हैं, कुछ नहीं हिलाते, कुछ कम हिलाते हैं, उसमें हर बार अगर किसी और को भी ब्लेम करो तो आखिरी में ये निकलता है कि अपन पे काम करने की बात है, और उसी से ही सेटिस्फाई हो पाते हैं। बहुत अच्छा। तो ये ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, जोरदार। एक शेयरिंग थी भैया। हाँ जी, इधर। हाँ हाँ। कल शाम को एक मित्र से फोन पे बात हो रही थी। हाँ, तो उन्होंने यहाँ के बारे में पूछा ऐसे कि इस बार छुट्टियों में गांव नहीं है, क्या बात है, कहाँ हो, तो उसको के बारे में यहाँ बताया। तो उन्होंने ऐसा क्या है कि आप बार बार खींचे चले जाते हो उधर? तो मैंने उनका छोटा सी बात कही कि आप पिछले 10 दिन का अखबार उठाइए, और अखबार भी समाज का यथार्थ है, समाज की सत्यता है, तो उसमें वो घटनाएं देखिए जो आपको प्रभावित करती है और जिनसे आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या यूं कहिए एक महीने का अखबार देख लीजिए। आप उन घटनाओं को देखेंगे तो इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे चीजें हैं, नेगेटिविटी है सब तरफ है, समाज में, देश में क्या क्या कुछ हो रहा है, मैं उन सब से हम बचे हुए हैं पहली बात तो। और आप पूरे देश में, पूरे समाज में, सब तरफ जो है ये जो माहौल है ये दुखी करने वाला है, खुश करने वाला है ही नहीं। और वो जितने मुद्दे जो आपको परेशान करते हैं, वो एक भी मुद्दा इस लाल गेट के अंदर नहीं आता। बढ़िया, वो अच्छा लगा। तो और उन यहाँ के बारे में, वाकई व्यवस्थाओं के बारे में बताया तो बड़ा अच्छा लगा उसको। दूसरा फिर मैं ऐसा बताना चाह रहा था कि जैसे विवेक ग्रुप जैसलमेर ग्रुप गया, तो उन बच्चों को मैं मेरी स्कूल के बच्चों से मिलाया जी। तो उन बच्चों से आपस में इंटरेक्शन होने से उनको ये बातें पता चली यहाँ के बारे में कि अपने पराये से भी मुक्त होकर जी सकते हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है कि श्रेष्ठ मानव का अपना अनुसरण करके अपने जीवन को खुशी रह सकते हैं क्या। 30 परिवार जहां पे 130-140 लोग जो है एक रसोई में खाना बना करके विरोध मुक्त रह सकते हैं क्या? तो ये बच्चे आ गए, उसके बाद में हर रोज जो है कोई ना कोई बच्चे मेरे से सवाल जवाब पूछते हैं, ऐसा संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? और यही मेरे उद्देश्य था कि ये बच्चे उनसे बात करें और उनके अंदर भी कुछ ऐसा हो, समझे, और ये बच्चे वहां का अध्ययन करें। बहुत धन्यवाद भी, बहुत ही बढ़िया, जोरदार ताली। और कुछ कहना है किसी, कुछ कहने का मान भैया? शेफाली, शुभांगी। भैया देखो ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, बाहर लाल गेट के बाहर जो है हम सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं जी सर, यहाँ सॉल्यूशन पे काम हो रहा है जी। बाहर बहुत लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ बहुत लाइफ एट ईज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब एट ईज रह के हमारा विकास होता है या प्रॉब्लम में रह के विकास होता है? एट ईज रह के विकास होता है, सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं बेसिकली। बाहर तो हम सॉल्यूशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सोच के परेशान हो रहे हैं या एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक बात, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आज का, मुझे लगता है कि काफी चीजें आज हमारी पूरी हो जा रही हैं। एक है स्वभाव, एक है धर्म। भैया शुरू कर दिया ना भैया? हाँ जी। स्वभाव धर्म थोड़ा सा पोस्टपोन करके मुझे लग रहा है कि मैं भी शेयर करूं। हाँ अरे बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके करना है? नहीं नहीं ठीक है, इधर ही से ही मुझे उधर ही से कर लेंगे। स्वभाव धर्म पोस्टपोन है, ये जाओ। चलो हाँ जी बोलिए। ऐसा हुआ कि मैं पहली बार इसको सुना तो मैं 2017 में इसके बारे में जी, बट मैं इतना एक ही वर्ड में देखूं तो मेरा इच्छा, मैं अपना इच्छा मैं लेके 35 साल तक या 37 साल, परफेक्टली बोलूं तो 37 साल तक मैं लेके हर वक्त दौड़ता रहा। मैं लास्ट 7 इयर्स में 7 प्लेसेस चेंज कर चुका हूं, है ना, तो मेरे परिवार भी साथ में ही रहा है हर वक्त। और इच्छा को देखूं तो कभी भी वो तृप्त नहीं हुए, है ना। तो 2017 में पहली बार आया और आप बहुत सारे चीजें विकल्प हमने किया, तो उसमें मेरे को तो लिखा है कि हाँ विकल्प जैसा लग रहा है, मतलब एक अल्टरनेटिव जैसा लग रहा है, लेकिन ये ही सही है, मेरे इच्छा के साथ मैच हो रहा है वो। मुझे मतलब आधा तक मतलब ऐसा लगा कि हाँ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है लेकिन और भी होगा शायद, तो मैं इसी इसमें गया फिर लौट के बनारस, और मैंने और 1.5 साल सुना आपको पूरा हर इसमें सुना, और मुझे एक दिन पता चला कि मेरा इच्छा जो है ये यही है, और वही मेरा डिसीजन हुआ। और समीक्षा वही उसी को मैं देख के अभी देख रहा था कि मेरा समीक्षा हो गया कि भाई यही मेरा इच्छा है, इसके अलावा और कोई जिंदगी हो सकता है ऐसा मुझे कभी दिख ही नहीं रहा है। बहुत। और उसी दिन लॉक हो गया, और हम मैं उसी दिन ही मुझे सुख महसूस होने लगा जो मुझे कभी मतलब पता नहीं आप विश्वास कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं इतना देख पा रहा हूं कि ये डिसीजन जो हो रहा है मन में हो गया, और उसी से ही सुखी होने को मतलब मजा आ रहा है जिसको पूरा। सुख के लिए लोग आदमी सोच रहे थे वो शुरू हो गया। अभी अभी करने से इधर जब मैं अभी तो मैं पूरा नहीं आया हूँ, लेकिन जब भी आ जाता हूँ और सारे जैसे जैसे लगता है कि ये क्या है, मतलब स्वर्ग है। सही बात है ना। तो जीवन जीवन पहला डिसीजन जब मेरा इच्छा के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम दिख जाता है, तो उसी दिन ही सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, सुख बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी, उसी के लिए हम है ना हजारों साल से तरस रहे हैं। एग्जैक्टली है ना, समाधान के रूप में सुख है, श्रेष्ठता की पहचान से सुख है। एग्जैक्टली भैया, प्रसन्नता के भैया, प्रशांत भैया के साथ क्या हुआ, ये किसी अपने मित्र के साथ यहाँ पे विकल्प शिविर में आ गए डायरेक्ट। मैं BHU में जब भी शिविर लेने गया शायद वहां आए ही बचते रहे, हम लोग मिले जरूर, खाना भी खाया आपके साथ एक बार हम, हाँ जी, हाँ जी। है ना उनके घर जाके, तो वो जो भी हुआ और शिविर विकल्प में आके फंस गए, तो और गए जब तक बोले कि ये बहुत कंप्लीट नहीं है ऐसा, इनका आखिरी कमेंट ऐसा बोल के गए, और उसके बाद तो हमको मिले भी नहीं, कोई खबर भी नहीं आई। ये जो भी अभी बता रहे हैं कि वहां सुनते रहे और उसके बाद सीधे आ गए, पत्नी बच्चे लेके आए सामान सहित, बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है ना। सही बात है, हमने तो ऐसा सोच के आया था भैया रखेंगे रखेंगे, नहीं तो फिर ढूंढेंगे, क्योंकि स्कूल तो बंद हो गया था बच्चों का। हाँ। तो हमने ऐसा सोच के आया था कि भाई रखेंगे तो जरूर, मेरे को विश्वास ही था और बिल्कुल मैं वही सब हुआ और मजा आ गया भैया, है ना। लक्ष्य के साथ हम चलेंगे और वो पहला बात है कि इच्छा मतलब जो इच्छा है वो इधर ही दिखता है और उसी दिन ही सुख महसूस होता है, ये बड़ी बात और ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और आगे का कार्यक्रम तो करने से तो हम आगे तो आप सुखी होकर करते रहेंगे, शांति संतोष और अनंत मिलने वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, अरे भैया आराम से शेयरिंग से, एक छोटी सी शेयरिंग और। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मंजिल मकसूद क्या होता है पता शायद आपको कि नहीं, मंजिल मकसूद होता है मंजिल के ऊपर पहुंच जाना। हाँ। मंजिल के ऊपर पहुंच, मंजिल मकसूद। तो एक देखिए चार लाइनें देखिए, इस पर काफी सारी जो बात हो रही थी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात हो रही है। मैंने बहुत पहले लिखा था कि हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, आजमा कर देख लेना गर ना होता हो यकीन। गर मजा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, ये देखिए खास बात, गर मजा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, मंजिल मकसूद पाकर के भी वो पाया नहीं, हो ही नहीं सकता है। बहुत ये खुशी ऐसी है, सोचते ही खुशी होती है, सोचने से खुशी हो जाती, ठीक बात, करने से और हो जाती, समझने से और हो जाती, सोचने से खुशी हो गई, खुशी हो गई, अब प्रमाणित करना है उसको जीने में, बोलने में, करने में। बिल्कुल बिल्कुल, खत्म कहानी, छोटी सी काम। बोलिए, बोलो जब आप भी कुछ बोलो, माइक ले लो। सभाधर्म पोस्टपोन्डेड शांत के लिए। अभी जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सर आपका स्वभाव ही है ना, अपेक्षित स्वभाव को अभी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सभी को नमस्ते। भैया मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा अध्ययन इस तरीके का जाएगा, और जैसा मैं सोच करके आया था, मैंने पहले दिन आने के बाद में आपसे शेयर किया था कि मैं यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा जिम्मेवारी का मैंने कुछ लिया हुआ था, तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता था कि मैं एक हफ्ते से ज्यादा रुक पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे वो एक हफ्ता 10 दिन, 10 दिन से 15 दिन, और वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हर दिन मुझे कुछ नया मिल रहा है, और वो नया मुझे यहाँ पे बांध करके रखने के लिए काफी है। मैं उसमें बंधा हूं सिर्फ इस कारण से क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि अध्ययन की इतनी गहराई में हम लोग बात कर पाएंगे, इतनी गहराई में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे चीजें मुझे मिली जिनका मैं अध्ययन कर रहा हूं, और मुख्यतः ऐसा मेरा मन बना है कि मैं आपका भी अध्ययन कर रहा हूं, तो मानव का अध्ययन कैसे किया जाए, तो उस पर मेरी यात्रा भी मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। कुछ छोटी छोटी सी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो परस्परता में है, यहाँ के परिवारों में है। मुझे लगता है कि एक बड़े लक्ष्य के लिए हम लोग एक साथ योग संयोग विधि से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, और उसको लेकर के हमें आगे जाना है, तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस दर्शन को कितना तरीके से और कितने सहज भाव से जीना सीख जाएं, ताकि अभी जैसे हल्की हल्की सी चीजें कहीं कहीं से ऐसे आता है कि अभी पूरा नहीं पड़ा है, तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोग हमें मॉडल के रूप में देखना शुरू कर चुके, तो ये जिम्मेवारी के रूप में हम लोगों को स्वीकारना पड़ेगा कि हम उसको लेकर के आगे चले, क्योंकि लोग प्रेरणा के लिए हम लोगों की तरफ निगाह लगा करके बैठे, ऐसा मैं ठीक बात देख पाया हूं। बहुत अच्छी बात। चाचा जी मैं भी शेयरिंग करना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी जरूर। तो अब तक जितना दिनों महीनों से यहाँ रह रहा हूँ उसके बावजूद भी कई बार लगता था कि पूरा समझना है ही, और कुछ समझ भी रहा हूँ कुछ नहीं भी समझ रहा हूँ, ऐसा ध्यान आता था। तो इसी के लिए इस बार फिर से अध्ययन शिविर ज्वाइन किया, तो इस बार और डिटेल में दिख पाया कि जो आपने कहा कि कंक्लूजन बनाने के लिए हम सुनना चाहे तो सुनना ही चाहिए, तो अब वो दिखता भी है कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हुआ, उसमें क्या निष्कर्ष था और क्या निष्कर्ष होना चाहिए। तो अब बारीकी देखने से बहुत रिलैक्स भी लग रहा है, और जो जीने के लिए पहले केवल तर्क जुटा करके उसके साथ सोचने तक ही सीमित रखने का था, अब थोड़ा जो सामाजिकता जो व्यवहार वाले मुद्दे हैं जो आप कहते हैं कि यही मूल है जिसमें हम व्यवहार में अगर हम आ पाते हैं तभी हमको समझ में आता है कि हम कितना जीने के लिए या समझ आ पाई है, तो वो अब और बारीकी सब दिखने लग गया है। तो मुझे लगता है मेरा अध्ययन शिविर इस पार का इस कोटा पूरा हो गया ऐसा लगता है अपने लिए। बहुत अच्छी बात, जोरदार। और कोई? हाँ जी, वकील साहब, वकील साहिबा, चलिए। भैया मेरा ये चीज आज बहुत अच्छा से समझ में आया कि जो ये तीन पॉइंट आपने बताया था कि समीक्षा से अग्रिम विकास की तैयारी, लक्ष्य पूर्वक जीते हैं, मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। मैंने जब से जीवन विद्या का जो चीज मतलब परिचय शिविर किया ये सब बहुत सुनती थी मैं, बोली होगा वर्ड है उस मतलब भाषा के रूप में मैं हमेशा ले रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य बार बार बोल रहे हैं पर मुझे कुछ दिखता नहीं है कभी, तो लक्ष्य क्या हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया पहले दिन अध्ययन से, मैंने मतलब चीज शुरू किया कि कैसे है क्या है ऐसे करके, पर आज एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि आपने जो बोला कि 100% में जाना, 0 से 100% में जो जाना है हमारा लक्ष्य तो होता है पर हम वो जो 20% हम उपलब्धि रहती है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो समीक्षा हम कर नहीं पाते तो हम लोग फिर डाउन हो जाते हैं कि अरे इतना था हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर वो शायद मूल्यांकन हमारा सही नहीं हो पाता है। तो आज मुझे थोड़ा समझ में आया कि मैं कितना आगे पहुंच चुकी हूं और कितना मेरे लिए बचा है सिर्फ जी। और हम क्या फिर जितना हमारा हुआ रहता उसको छोड़ के जीरो से फिर शुरू करते तो फिर ये लगने लग जाता है मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर आज मुझे समझ में आया कि मैं मतलब लक्ष्य तो समझ में आ रहा है लक्ष्य क्या है बट समीक्षा और मूल्यांकन में मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो मूल्यांकन अगर मैं कर पाती हूँ तो मुझे समीक्षा भी अच्छे से समझ में आई है कि मैं कितने इसमें पहुंच गई हूँ और सिर्फ कितना ही मेरे लिए बचा है, शायद वो जीरो भी हो सकता है लेकिन फिर भी ये है कि मैं तो पहुंच चुकी हूँ ना वहां पे। ठीक बात, ठीक। तो वो चीज आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है और जितना बचा है शायद अब आगे आपके ही भरोसे। हाँ कर लें। ठीक बात, जोरदार। सही बात। भैया ये बता रहे हैं कि हम भ्रमित परंपरा में आए हैं तो माइनस में चल रहे हैं, है ना, तो माइनस से जीरो में आने में बहुत बड़ा काम है अभी। तो अगर वहां जीरो पे आ गए कि चलो यार कुछ अच्छा नहीं हुआ था अब शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। भैया इसी संबंधी एक प्रश्न था। हाँ हाँ। तो जैसे भैया ने शेयर किया कि प्रेरणा के लिए लोग हमारी तरफ देखते हैं तो उस तरह से जैसे यहाँ आने के पीछे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा डिसीजन ले लिया, तो उसके लिए मैं अभी तक ये बोलता आता था कि आई एम नॉट द राइट सोर्स टू एक्सप्लेन दिस थिंग, आपको इसको समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा 7 दिन के लिए, अभी तक तो यही आंसर रहता है। तो लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो मिलने पे रिपीट ये वही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्या आप क्यों नहीं बता सकते उस चीज को, आप बताओ तो सही, हम भी समझेंगे आप हमारे सर्कल के हो, जानने वाले हो, हम आपको जानते हैं, लेकिन मैं राइट सोर्स नहीं हूँ उस चीज को बताने के लिए, मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उन लोगों को ऐसा क्या आंसर दिया जाए, क्या बोला जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रिसाइज क्या आंसर दें। हाँ नहीं ये ठीक बात, ये तो सही बात है, तो आंसर तो अपने में रहता ही है, वो ही देना चाहिए वैसे तो, जो आप में है वो आंसर दो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रहा है उसको हम बता सकते हैं कि देखिए कुल मिलाकर ये एजुकेशन का काम हो रहा है, अब तक एक प्रकार से शिक्षा हो रही थी, उस शिक्षा का जो फलन था वो है ना? हाँ तो अब तक एक प्रकार की शिक्षा हो रही थी तो अब उसका जो फलन है वो दुनिया जानती है और वर्तमान एजुकेशन पूरी नहीं पड़ी है, ये बात हम अच्छे से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें एक है ना वैकल्पिक एजुकेशन का प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, खत्म कहानी, इतना बोलने के बाद अब कोई कुछ बोलता नहीं, और माता पिता को बताना हो तो भी अच्छा जवाब है कि वो माता पिता को आप बता सकते हो कि भाई देखो आपने हमारे लिए एजुकेशन के लिए कितना काम किया, अब थोड़ी ये तो कलाई खुली चुकी है सारी दुनिया के एजुकेशन की ना, कि वो एजुकेशन पूरी नहीं पड़ रही, अब नए एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हम मिलकर एक एजुकेशन सेटअप खड़ा कर रहे हैं, बस इसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके अलावा यदि हम बोलते हैं इतने लोग खाना बना खा रहे हैं और हम नौकरी नहीं करेंगे और व्यापार नहीं करेंगे और पैसे से कुछ नहीं हो रहा जी वहां, तो अब वो उस पर चर्चा का कोई अंत नहीं है, है ना, तो चर्चा का अंत नहीं, सीधा उत्तर होता है उसके बाद, तो उसको समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, और ये कोई वास्तविकता भी है। और कई सारे लोगों को मैंने ये बताया तो वो लोग अपने घर में बताते हैं, लोग उससे कन्विंस होते हैं। ये बैठे हैं यहाँ पर एक है ना अरुण भाई, ये अपने बिटिया के साथ, इनके साथ भी हुआ। फाइनली एजुकेशन को आगे करते हैं, एजुकेशन के लिए हैं ही हम। और हर एक उम्र के बाद जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, भले ही अपने हैं ना, तो भी वो सभी को ये ठीक ही लगता है। एजुकेशन भी बड़ा मुद्दा है ना, बाकी सारे मुद्दे छोटे मोटे हैं। आप किचन में खाना बनाओ नहीं बनाओ, उससे क्या कम्युनिकेट होता है ना। तो हालांकि वो हमारे लिए एजुकेशन का मुद्दा है, एक साथ खाना बना रहे हैं, चाची मामी मौसी लड़ नहीं रहे हैं एक बात, और उसके बाद खुशपूर्वक बना रहे हैं तो दूसरी बात, फिर उसके बाद टेस्टी बना रहे हैं तीसरी बात, तो बच्चों में कितना एजुकेशन हो सकता है। ठीक है ना ये बात। और कोई मुद्दा, समय है आगे बढ़ाए। 149 बोलिए। हाँ, मूल्यांकन तो हर समय बताते जा रहे हैं कि कितने तरीके से मूल्यांकन विधियों को हमको नया विकसित करना पड़ेगा। अभी हम क्या हो गया, अवमूल्यन अधिमूल्यन करते हैं, तो मूल्यांकन करना आता ही नहीं हमको, है ना। जो नहीं हुआ उसका, उसमें कोई गलती हुआ है, वो गलती का समीक्षा होता है। जो हो गया उसमें कुछ ठीक हुआ है उसका मूल्यांकन होता है, ठीक का मूल्यांकन होता है। और समीक्षा हमेशा समाधान की रोशनी में होती है ना, गलती से आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, समाधान की रोशनी में समीक्षा होती है, तो लक्ष्य की पहचान हो जाती है। ठीक है ना ये बात। इस विधि से हमेशा अपने सामने लक्ष्य कार्यक्रम बना रहता है। ठीक है, हाँ जी, सब संतुष्ट। आगे जाए, अभी आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, कोई नहीं, आराम कर ले थोड़ा। हाँ, कुछ कहना है? सावनी कुछ शेयरिंग करना चाहती है? नहीं आज। यहाँ जो चल रही है, ये दोनों को बुला लेते हैं, ये बताएंगे। आ जाओ दोनों, आ जाओ, दो स्टूल पे आ जाओ। एक बार इसे सुन लेते हैं, फिर आप देखिएगा क्या कर सकते हैं आपके लिए। एजुकेशन को ये लोग समझ रही हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रही हैं। हो गया ऐसा नहीं, कुछ कोशिश कर रही हैं। माइक दे दीजिए, एक हाथ कोई किसी के पास। त्रियल कहाँ है? है यहाँ पे, आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा है कि क्या मिनिमम एज है जिसमें बच्चा यहाँ पर आके रह सकता है विदाउट पेरेंट्स? तो आई थिंक अगर हमारी एज के बच्चे हैं तो काफी आसानी से, अगर उनका खुद का सत्व बनता है कि हम लोगों को ऐसा ही कुछ तरीके से जीने का मन है, तो वो बच्चा, हमारी एज का बच्चा तो काफी आराम से आके रहता है। तो जैसे अभी रियल भी रह रही है, उनके पेरेंट्स नहीं है बट वो यहाँ रह रही है, और बहुत सारे भाई बहन हमारे और हैं, हमारी एज के लोग काफी आराम से आके रह पाते हैं। देन यू ऑल्सो नीलाक्ष बेटा जी जैसे एज के बच्चे भी जो विवेक ग्रुप में हैं, जिनका खुद का डिसीजन है कि हमको यहाँ पर आके रहना है, तो उनकी स्वीकृति के साथ फिर वो यहाँ आकर रह पाते हैं। और वी तो उनकी एज, हाँ, 11-12 साल के ऊपर के बच्चे आराम से रह पाते हैं, उससे छोटे की मेरा फोटो बना ऊपर की पेरेंट्स साथ में रहे तो अच्छा। हाँ पापा, इज दैट ओके? या या, 12 साल। पर वो बच्चे का डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि माँ बाप छोड़ गए, ऐसा नहीं। हाँ, ये जो प्रश्न है आपके थोड़े व्यवस्था से लेकर हैं, एजुकेशन संबंधित व्यवस्था को लेकर, उसको अलग से करते हैं। इनसे तो ये बात करते हैं कि ज्ञान का एजुकेशन किस प्रकार हो रहा है, विवेक का कैसे हो रहा है, विज्ञान का कैसे हो रहा है। तो और ये प्रश्न कृष्ण भैया और इनकी टीम से करिए, ख्याति दीदी हैं, तो वो लोग इस पर निर्णय करते हैं कैसे करना क्या नहीं करना। हाँ, तो शिक्षा के स्वरूप को अभी हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं कि हम लोगों की भी कुछ शिक्षा हुई है ना, तो वो कैसे हुई? वो सिर्फ क्लासरूम में बैठ के कोई चीज को पढ़ लेने से हमारी शिक्षा नहीं हुई है। तो शिक्षा बेसिकली भाषा के साथ जब आचरण जुड़ता है तब शिक्षा की हम बात कह रहे हैं। तो हमारे लिए अभी चैलेंज क्या होता है कि हम भाषा तो दे देते हैं बट उसके पीछे का आचरण हमारे पास अभी मिसिंग है। तो हमारे लिए ग्रोथ की फिर वो बात बनती है कि जब हम लोग बच्चों के साथ जब भी हैं तो उसमें किस तरीके से उनको जो भी चीजें अभी कम है उनके लिए अंदर और वो हमको दिखाई देता है, उस चीज को हम लोग हमारे बिहेवियर के थ्रू डिलीवर कर पाते हैं और उसका फिर उसको भाषा मिल जाती है। तो वो जब दोनों चीज अलाइन होती है तब बच्चे की शिक्षा पूरी होती है, ऐसा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आया है। उसके साथ फिर हम लोग कई सारी प्रैक्टिकली उसके साथ काफी सारी एक्टिविटीज काफी सारी चीजों को जोड़कर उसको कर पाते हैं। तो उसमें कोई भी बच्चों के लिए दिन में 8 घंटा आपको बैठना है, 6 घंटा बैठ के हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो आप अभी भी आप लोग देख रहे हैं वो इतना खुले हैं कि अब वो खुद हर चीज को पकड़ रहे हैं। तो अब वो लेकर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन कि आप बताओ यार मैथ्स का कोई क्वेश्चन दो हमको करना है। हम बोलते हैं हमको नहीं देना अभी हम बिजी है, बोलते नहीं यार थोड़ा सा दे दो, तो हम दे देते हैं मैथ्स। वो एलसीएम सब पढ़ रहे हैं और उनको कोई चीज का प्रेशर नहीं है। दूसरी चीज हम ऐसे देखते हैं कि जीने से शिक्षा अभी हमारी जो भी प्रैक्टिकल क्या मतलब अभी कन्वेंशनल जो शिक्षा है वो अभी हमारे जीने से जुड़ती नहीं है। तो उसको हम लोग ऐसे देख पाते हैं कि वो अभिवाज्य चीज है, मतलब इट के नॉट बी सेपरेटेड। तो जैसे अभी हम लोग सुबह बेकरी जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ कुछ वहां आते हैं, कुछ बच्चे गौशाला जाते हैं, कुछ बच्चे सोप में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई कहीं और किचन में जा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा वहीं पर पूरी भी हो रही है। तो उसमें साइंसेज जो भी हैं वो भी उनको उसके थ्रू मिल रहा है। तो अब कैलकुलेशन ये कर रहे हैं उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, उसके पीछे ये कैसे हो रहा है, फिर इसमें एक एक एक एक एक साइंटिफिक चीज को भी हम लोग उन तक डिलीवर कर पाते हैं। और साथ में वहीं पर व्यवहार की शिक्षा भी हो रही है। तो अब मैं बेकरी क्यों जा रही हूँ ये उनका प्रश्न होता है, क्या हम बेकरी आते क्यों है, उसके बाद फिर ये ब्रेड कहाँ जाएगी, मार्केट में हम क्यों बेच रहे हैं। तो वो सारे से उनका जीने से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर होते जाते हैं। तो इट्स अ वेरी नेचुरल एंड वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस, मतलब उसमें हमको ऐसा ढोंग करके कुछ वहां पर जाके कुछ अलग से करना होता ऐसा नहीं है। तो जो जो चीज मुझे समझ में आई है वो उनका तुरंत ही हो जाता है, मतलब जो मेरा है वो उनका तुरंत हो गया ऐसा। तो उतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग बात रखने की कोशिश करते हैं। हेलो, ये स्कूल एजुकेशन में लैंग्वेज सीखता है बच्चा, एबीसीडी सीखता है, आई सीखता है, न्यूमेरिकल्स कुछ सीखता है। तो जैसे आप लोग इनको पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों ने सबने एजुकेशन की है, कॉलेज तक की है शायद आप लोगों ने, इंजीनियरिंग तक भी आप गए थे, तो कहीं ना कहीं एक चीज का जो मैं पेरेंट्स में देखता हूं, यहां पे भी मैंने पेरेंट्स से बातचीत की तो मुझे समझ में आया कि कुछ पेरेंट्स अभी भी शाये हैं कि यार ऐसा लगता है उनको कि यार हमारे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, खासकर लैंग्वेज के मामले में। यहां पर रहता है तब तक तो ठीक है, जब बाहर की दुनिया में जाता है तो कई बार एक तरह से उसको एक इन्फीरियरिटी भी आ जाती है क्योंकि वो कुछ दुनिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। लैंग्वेज के अंदर मान लो कोई इंग्लिश में बात करना चालू करेगा क्योंकि अभी काफी इंग्लिश का चलन हो गया है बाहर, तो उन चीजों के लिए क्या हम देखते हैं कि वो जो कमी है वो आप भी शायद महसूस कर रहे हैं क्या, और उसको अगर महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं ताकि ये कमी जो है वो दूर हो। तो ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो इन्फीरियोरिटी फील होती होगी, उसको हम इन्फीरियोरिटी की तरह नहीं देखते और बच्चे भी इन्फीरियोरिटी की तरह नहीं देखते, उसको आवश्यकता की तरह देखते हैं। तो जब बाहर से मान लीजिए कनाडा वगैरह से लोग यहाँ विजिट करते हैं और भी जगह से विजिट करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको जरूरत लगती है कि भाई हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना है तो हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है। और हमारे थ्रू भी ये कन्वे होता है कि भाई इंग्लिश एक भाषा ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऑल्सो वो ऐसे ही हो जाएगा वैसा, मतलब उसको एक स्किल की तरह देख पाते हैं। तो हर स्किल सीखने का कॉन्फिडेंस ये पहले से ही हम इंस्टिल करके रखते हैं कि जो भी स्किल हो, भले ही फिर वो रोटी बनाना हो, फिर वो गौशाला में काम करना हो या इंग्लिश सीखना हो, वो सब बराबर की स्किल्स हैं और आप जब आपको आवश्यकता लगे आप सीख सकते हो। तो अभी ऐसा हो ही रहा है कि बच्चों की खुद की आवश्यकता बन रही है, जैसे स्नेहा ने बताया कि ज्ञान ग्रुप में अब उनकी आवश्यकता लग रही है कि हमको और मैथ्स दो, हमको और आप एलसीएम पढ़ाओ, एचसीएम, मतलब वो फिर हमारी इतनी दोस्ती हो गई कि हम उनको डिलीवर कर पा रहे हैं, पर तैयारी उनकी है इसलिए वो ग्रहण करने की जगह पर है। राइट, तो वैसे ही विवेक ग्रुप अभी जो है, हम मोटे मोटे ऐसे ग्रुप है जो बाहर से इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो इतना हमें बड़ा काम नहीं लगता। विवेक ग्रुप अभी बीच में है, थोड़ा आती है थोड़ा बची है, तो वो उनकी आवश्यकता से शुरू हुई, अभी जो इंग्लिश क्लास शुरू हुई है तो उनपे थोपी नहीं गई। वैसे ही हर एक चीज है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का और जो आप पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हो, तो अभी हम जहां है वहीं से शुरू करते हैं, सिंस ये ट्रांजिशन है तो वो एंग्जाइटी भी धीरे धीरे रिजोल्व होते जाती है जब उनको दिखता है कि भाई इंग्लिश भी एक स्किल ही है, प्रमाण ग्रुप भी उसी स्पीड से सीख सकता है, विवेक ग्रुप भी उसी स्पीड से सीख सकता है और कोई भी सीख सकता है वो, तो वहां पे वो जाके चीज रिजोल्व हो जाती है। बल्कि अब ये अगला क्वेश्चन भैया से मेरा है कि मान लीजिए कि एक हम जो आगे जिस तरह का सोच रहे हैं कि एक जिग्लू बनेगा, उस जिग्लू के 100 मॉडल्स कॉपी होंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो अभी हम एक चीज को देख रहे हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे रूप में भी देख सकते, हो सकता है कि मेरे लिए वो जो चीज कमी हो पर आप उसको आवश्यकता देख रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा है कि कमी एक निगेटिव वर्ड हो जाता है और आवश्यकता एक तरह से आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी दिखती है। तो ये एक परसेप्शन जब चेंज होगा कि कोई चीज की डिफिशियंसी के बजाय उसको हम आवश्यकता के रूप में देखेंगे तो शायद वो एक हमारे लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा होगी। तो शायद मुझे लगता है जो आगे हम एक सोच रहे हैं जिस तरह के वर्ल्ड के बारे में कल्पना कर रहे हैं, तो शायद ये लैंग्वेज के बैरियर से दूर ये कल्पना होगी। तो ये जो है अभी एक चूंकि हम एक स्टेज में हैं कि जब नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा उस स्टेज में तब जाके शायद ये चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, जो अभी शायद एक धुंधला सा दिख रहा है हमको उसकी इमेज। हेलो, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग ठीक से अपने पढ़ाई नहीं करके आए पेरेंट्स, वो लोग ज्यादा चिंतित हैं। जो लोगों ने वर्तमान शिक्षा को ठीक से पढ़ा है उनको पता है कि कुल उसमें से क्या अर्जन होता है। जैसे लैंग्वेज की हम बात करें तो क्या लैंग्वेज सीख जाते हैं हम लोग, क्या कौन सी पढ़ाई में क्या लैंग्वेज सीखते हैं, है ना। तो ज्यादातर इनसिक्योरिटी यदि आपने किसी कौन से पेरेंट्स से आपने बात करी हो, भगवान जाने उनके लिस्ट बनाना, तो वो स्वयं में ठीक से पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए उनको वर्तमान पढ़ाई बहुत आकर्षित करती रहती है और किसी कारण से यहां पहुंच गए, है ना। और जिन्होंने भी ठीक से पढ़ा उनको उसके बारे में पता है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कितनी सी बात होती है। और जहां तक लैंग्वेज की बात करेंगे, वो एक वातावरण में आदमी ज्यादा सीखता है ना कि क्लासरूम में सीखता है, ठीक है। तो लैंग्वेज तो बहुत ही सरल चीज है, उसके लिए तो कोई क्लासरूम की जरूरत ही नहीं होती है। फिर लैंग्वेज में आ जाती है ग्रामर और ये सब लिखना पढ़ना कि तरीके कैसे लिखे जाएंगे, तो वो अर्थ के साथ है। यदि कोई अर्थ जिंदगी में समझ में आता है तो लिखना पढ़ना तो छोटी सी बात है, वो आ जाने के बाद वो हो जाता है। एक तो ये बात बनती, तो इसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत। आप अभी किसी देश में जाकर रहोगे, एक महीने के अंदर आप वहां की भाषा बोलने जाते हो, आवश्यकता चलता है वो, है ना। अभी हमने उसको दुकान खोल ली, स्कूल के नाम की दुकान एक, जिसमें ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर उसमें से लैंग्वेज हटा दो दुकान में से, तो दुकान में आएगा कौन, है ना। वहां पर जाकर एक नई लैंग्वेज हम जोड़ते हैं जहां पर कोई बोलता नहीं है उसको, फिर वो स्ट्रगल चलता रहता है पूरे समय, है ना। और जो लैंग्वेज बच्चे बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, वो सब बच्चे बोलने लगते हैं जो टीचर बोलते हैं। तो ये एक बात समझ में आती है। दूसरा मुद्दा आता है विज्ञान की शिक्षा। तो विज्ञान की शिक्षा तो काम करने से जल्दी आती है, बिना काम किए तो कुछ आती ही नहीं है, जोड़ दो ना सरल हो जाता है। इसके अलावा तो बदतमीजी की शिक्षा होती है बाजार में, वो तो बहुत बढ़िया से फलती फूलती है। इसके अलावा उतना तो कुल तीन ही तो काम होते हैं, कि एक तो भाषा का ज्ञान, एक थोड़ा विज्ञान का ज्ञान, बाकी बदतमीजी का ज्ञान, और क्या होता है। तो भाषा ज्ञान के लिए कोई विद्यालय की जरूरत नहीं होती है, विज्ञान ज्ञान के लिए काम करते हुए उसका बड़ा आसानी से हो सकता है। व्यवहार की शिक्षा तो वहां है ही नहीं, तो हम तो व्यवहार की शिक्षा के लिए विद्यालय शुरू करते हैं। तो ये समझ में आ जाए कि जिन भी पेरेंट्स की आप बात कर रहे हो, वो खुद ने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं किया है। कोई भी पढ़ा लिखा पेरेंट्स यहाँ जो खुद ढंग से पढ़ा होगा, वो यहाँ की शिक्षा को बहुत अच्छे से मूल्यांकित करता है। एक बात तो मुझे लगती है कि जो बाहर शिक्षा में विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स को अलग अलग कर रखा है, पर जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हर चीज विज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे जो विज्ञान होता है वो तत्व को जब जारी देखते हैं या चीजों को, तो शायद सीधे ज्यादा समझ में आता है। ठीक बात, प्रियल कुछ बताना चाह रही है। विज्ञान ग्रुप की शिक्षा के बारे में बता दो आप विज्ञान ग्रुप के स्टूडेंट हो, तो आपकी शिक्षा किस प्रकार से हो रही है वो भी थोड़ा रखो। शिक्षा लेते हुए देने का डिजाइन कैसे बन रहा है? मुझे अभी तक जैसी समझ बनी है, मुझे ये चीज समझ में आई कि कोई भी चीज मैं अगर देने के लिए लूंगी तो लेना विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। खुद के मैं सिर्फ अपने लिए लेके बैठ जाऊं उस माइंडसेट से जब तक मैं रहती हूँ तो किसी भी चीज को ग्रास्प नहीं कर पाती, क्योंकि उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब वो जब तक वो प्रैक्टिस की जगह ही नहीं है तब तक कोई भी चीज अंदर आती नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पे जो भी व्यवहार की शिक्षा की बात हो रही है, मतलब मैं उसको विद्यालय में ऐसे पेश कर पा रही हूँ कि मेरी शिक्षा विवेक और ज्ञान और विवेक और ज्ञान रूप की शिक्षा के साथ ही होने वाली है। मतलब एज दे ग्रो आई विल ग्रो इन माई सेल्फ, क्योंकि मतलब जैसे जैसे मुझ में ग्रोथ होता है उस वैसे वैसे तुरंत उनमें ग्रोथ दिखता है मुझे, और उनमें उनको स्टडी करना इज लाइक वो प्योर फॉर्म में, मामा जी जो भी बोलते हैं उसका वेरिफिकेशन वहां पे प्योर फॉर्म में हो पाता है, मुझ में कभी भी ऊपर नीचे हो रही है तो दैट इज द प्लेस जहां पे ऐसे फट से पकड़ में आता है कि अच्छा यहां पे ये चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं पर्सनली देखूं तो विज्ञान सॉरी ज्ञान और विवेक के विद्यालय में आई फील लाइक विद्यालय मतलब वो एक रास्ता ऐसा बनते जा रहा है। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि प्रमाण ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, विवेक ग्रुप और ज्ञान ग्रुप का ये जो चैनल है इट इज सो प्रैक्टिकल। लाइक विनिमय केंद्र में मैं जब काम कर रही हूँ तो प्रमाण ग्रुप के मेरे साथ लोग हैं, है ना, विनोद चाचा हैं, हिमांशु मौसा जी, प्रशांत चाचा हैं, तो इन सब के साथ रह के स्किल तो सीख रहे हैं, मतलब वो तो लाइक इट्स अ बाय प्रोडक्ट आ ही जाती है वो ले देके, जो उनका है वो मेरा है या एक्चुअली है, और बाकी उनके साथ रह के भी वो उनको कोई चीज जब समझ में आ रही है, समझ में आती है तो वो भले वो बोल के शेयर ना करें या फिर बोल के शेयर करें भी, वो व्यवहार की शिक्षा भी मुझे उनको देख के समझ में आ रहा है, समझ में वहीं से देख के आता है कि अगर आज हिमांशु मौसा जी को विनिमय केंद्र को लेके जो जैसा भी पर्सपेक्टिव है, पैसे के लेके जो भी मान्यता है वो मेरी वैसे बनते जाती है, तो मेरी भी शिक्षा वहीं से हो रही है, फिर मतलब मुझ में वो चीज जब आ रही है तो वो चीज मुझे दिख पा रही है मेरे नेक्स्ट जनरेशन में। तो व्यवहार की शिक्षा दिख पा रही है, स्किल की शिक्षा तो एज आई ऑल्सो सेड ऑन माई बर्थडे कि वो ऐसे ही हो जाती है, मतलब वो कोई सिर्फ स्किल सीखने जाओगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, मतलब वो इट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट। तो मेन काम तो मुझे यहाँ पे मतलब शिक्षा का ही लग रहा है, और वो भी विद्यालय ऐसा नहीं कि वन आवर एक घंटे का विद्यालय, वही फिर वो जब 2400 घंटे के फॉर्मेट में आता है कि मेरी जीने की एक एक चीज जो है वो शिक्षा के लायक हो और वो मैं खुद को वेरीफाई कर पाऊं, खुद में बच्चों में वेरीफाई हो पाए, वो मेरे से जो बड़े हैं वो वेरीफाई कर पाए, वो जब 24 आवर्स के फॉर्मेट में आता है तब वो एक्चुअली शिक्षा है, तब वो विद्यालय की बात हो रही है। अच्छा, और एक बात और मैं देख रहा हूँ कि रोज आपका गोष्ठी में या जो अध्ययन शिविर में आपके 5-7-8 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसके माध्यम से भी आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो, भैया से जो बात करते हो आप अपने जो, और आपके काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं तो उससे बाकी लोगों को भी काफी अंडरस्टैंडिंग आती है। आई फील लाइक मतलब मैं काफी टाइम तक ऐसा लग ही रहा था मुझे कि सवाल पूछना कोई उपलब्धि है, जबकि अब लग रहा है मुझे कि सवाल तब आते हैं जब जीने में, मतलब जब वो जीने में वो चीज की कमी दिखती है, और फिर जब सवाल बनते हैं तब वो जेन्युइन सवाल होते हैं जिनका आंसर जेन्युइनली अंदर प्लेस हो पाता है, अदरवाइज वो तो ठीक है पूछने के लिए तर्क लगाने के लिए, मैं आपको काटने के लिए तर्क लगाऊंगी, अब ये निकल गया तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी ऐसा चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। मतलब अपनी जिंदगी में उससे परिवर्तन आता है जीने में, क्वेश्चन के आंसर से हम उसको सीधे अपने अप्लाई कर पाते हैं, ऐसा होता है। चलो थैंक यू। पहली बात यह है कि भाषा के बारे में, जैसे कि मैं पहले आया था जब शिविर में था, परिचय शिविर में, मैं हिंदी से डरता था, बहुत डरता था, इंग्लिश में बोलता था, लेकिन एक महीना में ऐसा हुआ कि मैं हिंदी बोलने लगा, ताकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं बांग्ला से हूं, मतलब वेस्ट बंगाल से, तो ये वातावरण का महिमा है, ये बात है। तो बच्चे भी सीख जाएंगे मेरा ये कहना है। और दूसरी बात है कि मैथमेटिक्स के बारे में, जैसे कि कुछ रियलिटी के बारे में आप बोलते हैं, जैसे कि फिजिक्स में वो मैथमेटिक्स आ जाता है, तो इसकी जरूरत है क्या विज्ञान में, एक अविभाज्य है जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये प्रश्न है मेरा, अगर है तो इसका प्रबंध क्या है यहाँ। देखिए, जब हम जीने के साथ उसको जोड़ के बात करते हैं तो हर जगह हर सब्जेक्ट हर समय होता ही है, तो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जितने भी साइंसेज हो गए, ये सारा चीज वो बेकरी में उस समय चल ही रहा है। मैथमेटिक्स या इट्स ऑल्सो मैथमेटिक्स. तो हर चीज में वो हर जगह प्रेजेंट है, तो उसमें हम कहीं भी उसको अलग अलग करके कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. इसलिए इनको भी आप बोलेंगे फिजिक्स क्या होता है तो इनको नहीं पता, पर फिजिक्स के लॉ बता सकते हैं हमको बहुत सारे. तो आई थिंक जीने से जुड़ते हुए हर चीज फिर ऐसे वेब जैसे कनेक्ट होती है. बाहर जैसे होता है कि फिजिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हो फिजिक्स नहीं जानते हो, ऐसा मान्यता है ना. जैसे कि ये जो अस्तित्व के बारे में अगर कोई बोलेगा कि कुछ मैथमेटिकल प्रूफ है क्या, मतलब ये क्या वैलिड है, आपको क्या लगता है? मतलब लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो नहीं नहीं, देखिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्लैरिफाई कीजिए. ये गलत चीज है. मैथमेटिक्स में बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, समझना अधिक होता है, मैथमेटिक्स छोटा होता है ना. मैथमेटिक्स ज्यादातर आंख से दिखाई देता है, समझना उससे बड़ा होता है ना. तो अस्तित्व में मैथमेटिक्स तो है लेकिन वो आंख से पकड़ में आता है. गणित आंखों से अधिक, गणित आंखों से अधिक दिखाई देता है. ठीक है, ये बात समझ में आया? हाँ जी. ये दो हैं तो ये आपको आंख से दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है क्या नहीं है वो तो समझना ही पड़ता है. तो मैथमेटिक्स खाली गणना के लिए है. वस्तुएं अस्तित्व में है, वस्तुएं हैं, उनकी गणना बराबर मैथमेटिक्स, गणना बराबर मैथमेटिक्स, बस. वस्तुएं हैं तो गणना करोगे, आप वस्तु नहीं करोगे तो क्या करोगे? जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या करेगा? संगणक बोलते हैं ना उसको, हम गणना करता है ना, प्रोसेसिंग. तो मैं एक बालक को पूछा, उसको कंप्यूटर बहुत मजा आता, मैंने कहा ये बताओ यदि हम कुछ काम ही नहीं करें तो तेरे कंप्यूटर में तू क्या लिखेगा ये बता, लिखेगा क्या भाई, है ना. तो छोटा बालक, उसको बड़ा मजा आता है सब काम में, तो उसको लगता है इसी में करियर बनाना. रिकॉर्डिंग करके घूम रहे कैमरा, भैया हम अगर बोलते हैं तब तो तुम रिकॉर्ड करते हो तो, है ना. तो तो कंटेंट महत्वपूर्ण है या ये खाली मैथमेटिक्स महत्वपूर्ण है? तो कंटेंट महत्वपूर्ण. अभी क्या हो गया, वो मैथमेटिक्स ही अपने आप में कंटेंट बन गया है, और उसके तो इतने सारे जंजाल आ गए कि आदमी उसी में पागल हो गया. स्पेस में बहुत सारे डायमेंशन है, ये है, ये तो बहुत सब उठपटांग, सब उठपटांग भैया. अपनी दुकान चलाने के लिए है सब, नोबल मिल रहा है दुकान चलाने के लिए, है ना. दुकान नया नया करते रहो, दुकान चलती रहेगी. सिंपल कर दो, मैथमेटिक्स सिर्फ गणना के लिए है, जोड़ना घटाने के लिए है, खत्म हो गई कहानी. इससे ज्यादा क्या है मैथमेटिक्स? तो विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग, काउंटिंग इज डिफरेंट थिंग. काउंटिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. अच्छा सर, है ना. तो अंडरस्टैंडिंग मीन्स रूप गुण स्वभाव धर्म समझना. जैसे कि जियोमेट्री में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हाँ, कोई किसी शेप पे किसी को काम करना होगा तो उसके लिए कर लेगा वो, ठीक. अच्छा सर, और मुझे लगता है समझना जो है ना रूप गुण स्वभाव धर्म है. आप समझिए इसको, किसी भी चीज को समझना रूप गुण स्वभाव धर्म है. ये चारों मिला के एक वस्तु बनती है, वस्तु की गणना करना मैथमेटिक्स काम है. तो समझना एक अधिक चीज है, गणना उससे छोटी चीज है. हाँ हाँ, बहुत छोटा सा भाग है. तो आकार है, अब आकार एरिया निकाल लो आप, गणना ही है ना. कोई रंग है, आप उसकी गणना कर लो कितनी इंटेंसिटी का, कितनी इंटेंसिटी का नहीं. लाइट है, अब ये इसका जो प्रभाव है इसका थोड़ा आंकलन कर लो कि कितना इल्यूमिनेशन है. ये सब मैथमेटिक्स की बात, गणना का मुद्दा है कुल मिला के, है ना. समझना सब कुछ ही है, गणना किसी की जरूरत पड़ेगी. जी, आपसे दो प्रश्न थे. एक तो शिक्षा का कंटेंट जो है वो क्या क्या हो, ये बताएंगे शिक्षा देने वाले, ठीक है. और 10 साल बाद में बच्चों को आप कहाँ देखते हैं, विज्ञान ग्रुप को, विवेक ग्रुप को और ज्ञान ग्रुप को? ठीक बात. उससे पहले मैं संजय चाचा जी के क्वेश्चन को थोड़ा और आंसर करना चाहूंगी. वो ऐसा पूछ रहे थे कि आपने ऐसा पूछा था कि यहाँ के बच्चे जब बाहर जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो वो आई थिंक हमारी खुद की इनसिक्योरिटी से आ रहा है क्वेश्चन. क्योंकि आप यहाँ पे किसी बच्चे से पूछोगे बाहर जाके क्या करोगे, तो उनका बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा पर क्यों, मतलब बाहर जाके क्या करना है, यू नो, जॉब अपने को करना नहीं है, क्यों जाना है. क्योंकि जो हम एक्सपोजर की बात करते हैं, अभी हमारी काफी सारी एंग्जाइटी रहती है कि नहीं बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला तो अभी ग्रोथ कैसे होगी. तो एक्सपोजर किस चीज का कर रहे हैं हम, मतलब मैं अपने बारे में अगर बोलूं तो स्कूल के बाद मैं इधर आई थी और फिर कॉलेज के बाद इधर आई, तो इतना क्लियरली मुझे दिखता है कि स्कूल के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब कॉलेज के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था डाउन, एंग्जाइटी ज्यादा, कॉम्पिटिशन ज्यादा, तो ये एक्सपोजर इन सब चीजों का हो रहा है, अकेले रहना या फिर अपने आप खाना पीना हो जाना वो तो आवश्यकता अनुसार हो ही जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो ये एक्सपोजर करना ही क्यों है जब अल्टीमेटली आपको पता है कि सही ऐसे जीना है। जब जीना ही ऐसे है तो पहले हम वो एक्सपोजर करके सारी गलतियां करके फिर आके उसको अनलर्न करें, या फिर जो हमारे पास प्रपोजल है हम वैसे ही करें। इसीलिए समीक्षा काम आती है कि बहुत लोग वैसा कर ही चुके हैं तो उससे हम समीक्षित कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वॉज इट। वो मेक योर ओन मिस्टेक्स एंड लिव योर ओन लाइफ बहुत ही वॉर्ब्ड कॉन्सेप्ट है, और वो आई थिंक वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फियर ट्रैवल होता है। अभी बच्चों को ये डर नहीं है, पर ये हो जाएगा अगर हम बोलते रहे कि लेकिन तुम बाहर जाके कैसे करोगे, ये स्किल अप्लाई बताओ। तो जब करना ही नहीं है तो क्यों, वो एक मॉडल है तो एक चीज को पकड़ के हम क्यों घिसेंगे। कंटेंट और सब्जेक्ट वाला। हेलो हेलो। हाँ तो मानव के पढ़ने के लिए समझने के लिए कंटेंट दो ही चीजें हैं, एक है एक जागृत मानव, उसका आचरण कैसा होगा, कैसे एक आदमी होना चाहिए और कैसे वो निभेगा लोगों के साथ, है ना, वो कैसे प्रकृति को देखेगा, और दूसरी चीज होती है प्रकृति। तो पूरा अस्तित्व में जो भी हमारे पास जो भी रियलिटीज है उसका स्टडी की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो भी बैलेंस का हम बात कर रहे हैं उसी का स्टडी करना है। तो एक जागृत आदमी या जागृति के लिए जो रत आदमी है वो जब अपना आचरण के साथ खड़ा होता है और अब प्रकृति के बारे में बात करता है तो वो दोनों चीज उसकी स्टडी होती है बच्चे के साथ में। तो मोटा मोटा इतना ही स्टडी का कंटेंट है। और ये हाँ, तो ये एज वाइज फिर हमारे पास उसके डिवीजन काफी क्लियरली मेंशनड है कि इतना बड़ा बच्चा है तो उनके लिए क्या होना चाहिए और मैं हूं तो मेरे लिए वो क्या होना चाहिए, तो उसमें वो उसके स्टेजेस हैं, तो वो हम लोग काफी अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कर ही रहे हैं और चल ही रहे हैं। ये सब स्किल्स में आ जाता है। हाँ तो वो भी चल ही रहे हैं। भैया अगला प्रश्न आपसे था, वो 10 साल बाद में जो है आप इन बच्चों को कैसे। हाँ तो मुझे एक बात बहुत अच्छी क्लिक करी थी कुछ दिन पहले क्लास में कि हम लोग जो भी शिक्षा की बात करें ना, हम लोग क्योंकि इतना क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग कई बार पैनिक करने लगते हैं कि अरे है ना कैसे होंगे बच्चे हमारे, हाउ विल इट टर्न आउट एंड ऑल। तो उस बीच में एक बार बात हुई थी कि यहाँ हम और कोई चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार आदमी बन जाए जो अगेन दूसरे मानव के साथ निभ पाए और प्रकृति के साथ निभ पाए, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा यहाँ से हार्वर्ड के किसी बच्चे से जाके कंपटीशन की बात कल को या ऐसा कुछ नहीं, हम कोई क्लेम नहीं कर रहे ऐसा, सिर्फ जैसे अभी ये है तो ये एक ऐसा इंसान बन जाए जो खुद में जिम्मेदार होके समझदारी के साथ जी सके, तो उस तरह के आदमी की हम बात करें तो ऐसे हम देखते हैं आज से 10 साल में तो 20 साल में जैसे भी कर पाते हैं। साल का चक्कर क्या है? हाँ वही देखो, बच्चा विश्वास पूर्वक जिए, सम्मान पूर्वक जिए, सुख पूर्वक जिए, समृद्धि पूर्वक जिए, ये मॉडल चाहिए। 10 साल में ये कर ले, 20 साल में वो कर ले, तो वो तो आज भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज हम जैसे हैं कल बच्चे आज भी वैसे हैं कल बच्चे वैसे ही रहे, कुल मिला के ऐसा चाहिए हमको, है ना? और क्या, रही है, कौन मना करता, न्याय के याचक है, याचक ही रहिए। तो विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं। देखो एरोप्लेन उड़ रहे हैं चारों तरफ से अब तो। भैया एक बात बताइए, जब यहाँ अपनी कोई 10 लाख रुपए की नौकरी, कोई काम धंधा इतना चल रहा है, जो कैरियर हम देखते हैं 10 साल का, मतलब कि हम क्या कैरियर देख पाएंगे, जो अपने कैरियर को जो वहां पहुंचने के बाद वाइंड अप करके यहां आ रहे हैं और फिर उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज जो नहीं मिली मिल जाए, और बच्चों को 20-25 साल यानी 10 साल के बाद वो मिल जाएगी, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? ठीक बात है। तो बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली तो आपने साल के 30-40 साल बचा लोगे आप, और क्या। तो विश्वास पूर्वक जिए बच्चे, कुल मिला के इतनी बात है, 10 साल बाद क्या विश्वास पूर्वक जिएंगे, 20 साल बाद क्या विश्वास पूर्वक जिएंगे, 50 साल बाद क्या विश्वास पूर्वक जिएंगे। और ये कॉन्फिडेंस बच्चों में दिख रहा है, मैं तो समझता हूँ जो इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है ये बात। ठीक बात, जो जाएगा वो वही ना, जैसे क्या बच्चे खेलते दिखते हैं तो कई लोगों को बड़ा खराब लगता है, कई लोग खराब होते हैं खेल क्यों रहे, फिर काम करते तो खराब लगता है ना, काम कर रहे हैं तो, खेल रहा है तो परेशानी है, काम करे तो परेशानी है, क्योंकि हमारे चित्रण ऐसे बन गए हैं, खा ले बेटा और पढ़ ले बेटा, तो हाँ खुद परेशान है इसलिए से, तो बच्चों को हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना, हम दुश्मन जैसे घूम रहे हैं उनके, तो यही पीड़ा है हमारे लिए, तो पीड़ा से मुक्ति हमको होना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। और देखिए जब अपने मन से बच्चे विश्वासपूर्वक जीते हैं तो बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, आप उन स्किल्स की भी आप देखो, दुनिया में जिसने भी इनोवेशन किए, एक भी इनोवेशन कोई पढ़े लिखे आदमी ने नहीं किए, है ना, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, अपने मस्ती में रह रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते उसका ध्यान चला गया, वहां उसने कुछ कुछ बना दिया, एक भी चीज किसी IIT में नहीं बनी आज तक, और अगर बनी होगी तो किसी काम की नहीं, ये पक्का मान लो आप, कोई काम की नहीं, है ना, तो ये भी समझ में आना चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, तो आदमी जब सुखपूर्वक जिएगा, व्यवस्थापूर्वक जिएगा, तो सारी चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, शाम को मिलते हैं।